Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 11 september. Veel van de getroffen Marokkanen in het aardbevingsgebied worden maar langzaam bereikt. Intussen zamelen hier mensen veel spullen in. En volgens de Marokkaanse regering zijn er meer dan 1000 artsen en 1500 verpleegkundigen ingezet. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Na de verwoestende aardbeving wordt vanuit het buitenland ook veel hulp aan Marokko aangeboden. Het land doet in eerste instantie een beroep op 4 landen voor extra hulp aan de meer dan 2400 gewonden. Het gaat om teams uit Spanje, Qatar, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten. De Marokkaanse regering heeft ook een fonds opgezet om de getroffen bevolking te ondersteunen. Met het geld zouden onder meer de kosten gedekt moeten worden voor het beveiligen van de beschadigde huizen. Het dodental van de aardbeving in Marokko is opgelopen tot boven de 2100. Het water van de Maas wordt steeds viezer, waarschuwen Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven. Vorig jaar zijn er meer schadelijke stoffen in het water geloosd. Ook is de rivier droger komen te staan door klimaatverandering, waardoor de schadelijke stoffen minder worden verdund. De drinkwaterbedrijven willen dat de Maas beter beschermd wordt. Zo'n 7 miljoen mensen zijn afhankelijk van de Maas voor hun drinkwater. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Limburg komt gereinigd Maaswater uit de kraan. In de Westeinderplassen bij Aalsmeer is gisteravond een lichaam gevonden. Hulpdiensten vonden het lichaam met een sonarboot tijdens een zoektocht naar een vermiste zwemmer. De man raakte volgens de regionale omroep NH gistermiddag vermist tijdens een zwemtocht op de Westeinderplassen. De politie onderzoekt nog of het lichaam van de vermiste man is. Het aantal mensen van 100 jaar of ouder in Nederland is de afgelopen 20 jaar verdubbeld. Volgens het CBS lag het aantal 100-plussers begin dit jaar op ruim 2500. Het zijn vooral vrouwen. De meeste wonen in de provincie Zeeland. Het CBS verwacht dat het aantal 100-plussers de komende jaren nog verder zal stijgen en dat er in 2040 meer dan 5000 100-plussers zijn. Vergeleken met andere landen van de Europese Unie heeft Nederland relatief weinig inwoners van 100 jaar of ouder. Ierland heeft naar verhouding de meeste. Het Nederlands elftal heeft gisteravond met 2-1 gewonnen van Ierland. En daarmee heeft Oranje een grote stap gezet richting het EK. Oranje startte het kwalificatieduel in Dublin zwak en kwam vroeg op achterstand door een penalty. Gakpo maakte al snel de 1-1, ook met een strafschop. In de tweede helft maakte de ingevallen Wout Weghorst de winnende goal. Nederland staat nu tweede in de pool, achter Frankrijk. De nummers 1 en 2 gaan naar het EK volgend jaar. Het weer nog vandaag opnieuw een zonnige dag, maar het wordt minder warm dan de afgelopen dagen. Door de wind wordt het zo'n 25 graden aan de kust, maar nog altijd ook 30 graden in het oosten. Het blijft tot de avond in ieder geval droog. Daarna komt er meer bewolking en kan vooral in het zuiden een buitje vallen. Het NOS Radio 1-journaal. Zo'n 300.000 mensen zijn getroffen door de aardbeving in Marokko. Dat is de schatting van de Verenigde Naties. In Nederland worden op verschillende plekken geld en spullen ingezameld. Zo werd in het cultuurhuis Amare in Den Haag een Marokkaans muziekfestival omgedoopt tot Benefietavond. In de hal van het theater staan verschillende kraampjes met sieraden. Dus dit zijn allemaal sieraden gemaakt door toeristen. Hij is een van de maat. Heel veel eten natuurlijk, honing. We zijn Sirius Company. We hebben 11 soorten honing, 3 pure honing. En de rest hebben wij zelf ontwerpt met andere smaken erbij. Er wordt bij jouw henna gezet een bloem. Waarom? Dinsdag, aanstaande dinsdag, Ethiopisch nieuwjaar. Wij geven elkaar een bloem. Hè. Dat is een beetje symboliek. Dit is een Marokkaans Gnewa-festival, maar eigenlijk zijn er allerlei culturen te vinden hier. En tussen die kraampjes staat muzikant Hint. Ze heeft net opgetreden en ze gaat nog even met heel veel mensen op de foto. Hint is dus een artiest die komt uit Marokko. عائلتك كمان ساكنة بالمحل اللي صار فيه الزلزال صح؟ نعم أنا سكن في الصويرة. Zij en haar familie komen uit een plaatsje in de buurt van de aardbeving. Toen ze hoorde van de aardbeving, vertelt ze, was ze al voor optredens in Nederland. Ik vroeg haar net hoe dat voor haar was. Door al het reizen en de repetities was ze heel erg moe die avond. Ze lag dus al te slapen toen ze werd gebeld met het nieuws. Ze schrok enorm en leeft ook heel erg mee met de slachtoffers. Met haar familie gaat het gelukkig goed. Maar hoe was het dan vandaag voor jou om toch op dat podium te staan? Ze was natuurlijk aan de ene kant heel erg verdrietig voor al die slachtoffers, maar ze vond het ook heel erg fijn om voor dit publiek te kunnen optreden. En dat ze op deze manier ook kan helpen door geld in te zamelen voor de slachtoffers. En dat optreden was dus gnawa. Hoe zou jij Nederlanders uitleggen wat dat is? Gnawa is eigenlijk een hele spirituele Noord-Afrikaanse muziek die samengaat met heel veel verschillende soorten muziek. Gnawa kan spelen met jazz, kan spelen met blues. Mijn naam is Abdessamad Tahiri, mede-organisator van het Gnawa Festival. En we zitten hier in een hele stille ruimte. En die ruimte is eigenlijk ook gecreëerd vandaag, juist omdat dat ook wel nodig is. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen zich willen terugtrekken. Dat ze in alle rust misschien de pijntjes en verdriet willen verwerken of even alleen willen zijn. Het lijkt me best wel gek dat je een heel een groot festival aan het organiseren bent en er gebeurt zoiets groots in je thuisland. Dan ga je wel nadenken, wat gaan we daarmee doen? Gisteren ochtend hebben we elkaar op tafel gezeten van wat doen we met het festival? En heel snel waren we elkaar eens dat het Benefiet Festival werd. En vervolgens zijn we elkaar bij redeneren, wat betekent dat dan? En wie komen er dan op af? Hè? Mensen die willen troost of bij elkaar troost zoeken. Mensen die willen doneren, mensen die elkaar willen ontmoeten. Maar ook, zoals je gemerkt hebt, is er ook muziek. Gnawa muziek, spirituele muziek, helende muziek. En dat was eigenlijk ook weer makkelijk om de keuze te maken. Want dit laten we dan voor juist nu de mensen in nood zitten. Laten we dat doorgaan. Omdat juist die heling en genezing en steun en troost hard nodig is. En het is omgevormd eigenlijk tot Benefietfestival. Die hebben ook geld ingezameld. Ja, sprak weer ook vandaag met een aantal artiesten. Zeg, ik zei, heb je getwijfeld om niet op te treden? Ja, maar als ik doordat ik dit doe de mensen daar help, dan is het, dan voelt het niet natuurlijk om het niet te doen. Juist een extra motivatie om juist dit te doen. Hè? De komende week zullen er waarschijnlijk nog heel veel andere acties ook komen. Ja, als ik kijk naar mijn tijdlijn op mijn sociale media kanalen, dan zie ik allerlei initiatieven ontstaan. Iedereen doet op zijn of haar manier wat hij kan. Maar niet waar je kijkt, je ziet overal initiatieven ontstaan van mensen die wat doen om de mensen daar te helpen. Dus prachtig. Het festival, dus Marokkaans Muziekfestival in Cultuurhuis Amare in Den Haag. Een reportage van Merel de Bruyne. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In veel programma's ging het over de aardbeving in Marokko, ook bij Renze op zondag. Dirk Segaar van het Nederlands Rode Kruis zei dat de hulpverlening nu op gang is gekomen. De rode halve maand van Marokko is enorm druk bezig. Je hebt ontzettend veel mensen ook die heel erg gespecialiseerd zijn, juist in eerste hulp, medische hulp, psychosociale hulp, wat ook heel belangrijk is. Wij als Nederlands Rode Kruis hebben meteen 1 miljoen uit onze eigen fondsen gisteren overgemaakt naar hem, zodat zij meteen het geld hebben om te kunnen opereren. En we hebben ook hier dan Giro 6868 opengezet om te kijken of we ook donaties kunnen krijgen. Het is hele dorpen die zijn plat liggen. Ja. Dat is echt dramatisch. Ook oud-fractievoorzitter van DENK, Farid Azarkan, was in de studio. Hij vertelde over familie en vrienden die werden verrast door de aardbeving. Marrakesh staat er totaal niet onbekend dat daar aardbevingen plaatsvinden. De laatste in de buurt is Agadir in 1960. Dus mensen werden echt enorm verrast. Dus ik heb toen ook getracht familie te bereiken, vrienden te bereiken, ook via familie hier. En ik dacht, misschien zijn ze nog aan het slapen omdat ze de halve nacht buiten hebben gezeten. Uiteindelijk druppelde dat binnen, soms via video's. Dus in de groepsapp van jongens, alles is oké. Het is echt erg als je zowel familie en vrienden daar niet kunt bereiken. Dan zit je er eigenlijk continu mee totdat je dat verlossende berichtje via de app of via de telefoon krijgt. In Langs de Lijn en Omstreek was een interview te horen van de Britse presentator Piers Morgan met Luis Rubiales. Daarin maakte in opspraak geraakte voorzitter van de Spaanse voetbalbond bekend dat hij opstapt. About my resignation, yes, I'm going to do. Yes, because I cannot continue my work. Als hij niet zou opstappen, zou hij mensen van wie hij houdt beschadigen, zei Rubiales in het interview. Na de overwinning van Spanje kuste hij aanvoerder Jennifer Hermoso op de mond. En 3 weken lang deed Rubiales er alles aan om in functie te blijven. Nu zegt hij dat het geen goede houding was. An attitude of me can affect third parties very important. And this is the in this situation now the more intelligent and the thing I had to do.

In alle kranten natuurlijk ook volop aandacht voor de aardbeving in Marokko. Inderdaad, op alle voorpagina's foto's van de verwoesting en ook de wanhoop. Bij het AD een man die met zijn zoon in zijn armen uit de puinhoop loopt. Marokko tussen hoop en vrees is de kop. Op de foto van de foto die Trouw koos loopt een vrouw weg bij een ingestorte woning in Marrakesh. Beschreven wordt hoe de inwoners van de zwaar getroffen stad zoeken naar overlevenden. Het verdriet is niet ver weg vaak. En NRC tot slot heeft weer een andere nieuwsfoto en ook daar zien we ingestorte gebouwen. Deze staan in een kleine dorp ten zuiden van Marrakesh. De hulp komt daar maar moeizaam op gang. Volgens de Telegraaf is een zoon van Ridouan Taghi opgepakt. Bronnen dichtbij het onderzoek zeggen dat Faisal Taghi begin augustus is aangehouden in Dubai. Het zou zijn gebeurd op verzoek van Nederland. Er werd volgens de krant al ruime tijd jacht gemaakt op de oudste zoon van Taghi. Het vermoeden bestaat dat hij de criminele activiteiten van zijn vader voortzette. Zowel de Nederlandse politie als die in Dubai willen het verhaal niet bevestigen. Het is daarom volgens de Telegraaf onduidelijk of en waar Faisal Taghi nog vastzit en of hij aan Nederland wordt uitgeleverd. Er worden veel woningen bijgebouwd in stedelijk gebied, maar dat is niet zonder gevaar, schrijft het Parool. Vooral recent gebouwde particuliere huizen scoren volgens onderzoek van de UvA slecht op leefomgeving. En daarbij is gekeken naar de blootstelling aan luchtvervuiling, geluidsoverlast, groenvoorzieningen en hittestress. Vooral bij particuliere huurwoningen die na 2010 zijn gebouwd, worden bewoners aan meer stikstofdioxide en omgevingsgeluid ook blootgesteld dan bij dezelfde soort woningen die daar 10 jaar eerder zijn neergezet. Volgens de GGD toont het onderzoek aan dat de overheid beter moet nadenken over de minimale eisen die aan woningen worden gesteld. En we blijven nog even in de huizensfeer, want in het AD doet Milieu Centraal de oproep om niet te lang te wachten met het vervangen van asbest. De meeste asbestdaken zijn inmiddels minstens 30 jaar oud en dan neemt de kans toe dat het gaat verweren. En als het bouwmateriaal afbreekt, dan komen kankerverwekkende vezels vrij. Vooral mensen die veel en langdurig met asbest hebben gewerkt, lopen risico. Voor anderen is het risico kleiner, maar toch is het verstandig snel in actie te komen, vindt Milieu Centraal. Veel mensen die bijvoorbeeld een oude schuur in de tuin hebben staan, waar dat nog in kan zitten, die zien op tegen de klus. Maar volgens Milieu Centraal valt het allemaal erg mee. De Chileense president Salvador Allende werd 50 jaar geleden door militairen afgezet in een bloedige staatsgreep. Dat gebeurde onder leiding van generaal Pinochet met de hulp van de Amerikaanse geheime dienst, CIA. Allende overleefde de coup niet en daarmee werd hij de martelaar van links. Maar correspondent Boris van der Spek zag tijdens een protest in de hoofdstad Santiago dat ook Pinochet nog aanhangers heeft. Voor La Moneda, het presidentiële paleis in Chili, verzamelen zich aanhangers van Team Patriota. Dat is de beweging van Francisco Muñoz, die vandaag bijeen zijn gekomen om Pinochet te vieren. Zij zijn niet tegen de staatsgreep. Zij zeggen dat het land is bevrijd van het communisme. Chile is en zal blijven een vrij land. Dat roepen ze. Francisco Muñoz staat bovenop een verhoging met een microfoon. Hij spreekt de menigte toe. Patriotas, un poco de atención. La patria está siendo amenazada y nos llama a defenderla. Vamos con fuerza. Gobierno de ladrones, devuelvan los millones. Gobierno de ladrones. Ze hebben allemaal vlaggen in hun hand. Sommige symbolen die verwijzen naar de dictatuur. Sommige met teksten over hoe het communisme verslagen is. Ik zie hier een jongen met een Pinochet-portret langslopen. Het presidentiële portret dat hij destijds had toen hij hoofd van de militaire junta was. Se está poniendo de moda tirar hueones al mar. Por eso comunistas aprendan a nadar. Nou, daar hoorden we twee vrouwen een lied zingen. Het is in de mode om communisten in zee te gooien, zodat ze leren zwemmen. Dat er onder Pinochet meer dan 3000 mensen zijn vermoord, bijna 30.000 mensen zijn gemarteld en ruim 1100 mensen zijn verdwenen, neemt Team Patriota voor lief. Voor nabestaanden van de vermisten gaat het herdenken juist door. Op een steenworp afstand van La Moneda en dus de demonstratie van Team Patriota ligt Londres 38. Tegenwoordig is het een herdenkingsmuseum. Vroeger was het een politiebureau waar tegenstanders van Pinochet werden vastgehouden. En este lugar donde estoy yo fue torturada mi hermana Bárbara, de 20 años, su marido Edwin Banjulic, de 20 años. Ambos se encuentran hoy día detenidos desaparecidos. We zitten in een houten kamer met scheuren in de muur. In precies deze kamer is volgens Viviane Uribe haar zus en haar echtgenoot gemarteld. Daarna zijn ze verdwenen, tot op de dag van vandaag. Para un familiar de detenido desaparecido es fundamental identificar a su familiar. En este tema no hay un colectivo ni se puede decir los matamos a todos. Viviane heeft haar leven lang gezocht naar informatie over haar zus. Zelfs in Londres 38, de plek waar we nu zijn, wordt nog steeds onderzoek gedaan. Viviane laat een groot gat in de muur zien. Dat is afgezet met lint. Si es que hubo remoción, pudieron haber muerto personas aquí con la sangre que les salta. Forensische onderzoekers hebben hier monsters uit de muur meegenomen om te kijken of bloedspetters van martelingen hier ooit op de muur zijn gekomen. Alles om meer te weten te komen over het lot van de vermisten. Als we weer buiten staan, noemt ze de namen op van al haar kennissen die hier verdwenen. Está el Titín, el Pampa, está la, esa es la Elena, sí. Está aquí, aquí está Chacón Olivares, está. De namenlijst, want 50 jaar later zijn de wonden van die bloedige staatsgreep in Chili aan beide kanten dus blijkbaar nog merkbaar. Een reportage van Boris van der Spek. Het is 8:09. Het Nederlands elftal heeft in Dublin met een 2-1 overwinning op Ierland een grote stap gezet richting het EK. Maar makkelijk ging het niet, vertelt voetbalcommentator Jeroen Goeter. En uiteindelijk zwaar bevochten overwinning voor het Nederlands elftal. Met name als je kijkt naar de eerste helft, waarin de ploeg van Ronald Koeman zich toch liet overrompelen door de Ieren. Die stormachtig begonnen. Die doelman Mark Vlekken een aantal keren in verlegenheid brachten. En al snel een penalty kregen na een hensbal van Virgil van Dijk. Die strafschop werd binnengeschoten door Ida. En toen moest Oranje zich herpakken. En dat deed het. Na 19 minuten de gelijkmaker van Cody Gakpo. Ook van 11 meter nadat Denzel Dumfries werd gevloerd. En vervolgens ontstond er een raar soort evenwicht in de eerste helft, waarbij beide ploegen nog dicht bij een tweede treffer kwamen. In de tweede helft werd het spelbeeld anders dankzij een paar wissels van Ronald Koeman. Met name het inbrengen van Wout Weghorst was belangrijk. Hij stond 10 minuten na rust aan het einde van een aanval waarbij de assist opnieuw werd geleverd door Denzel Dumfries en schoot onberispelijk binnen. Die 2-1 kwam daarna niet meer in gevaar, waardoor Nederland dit interlandblok met 2 overwinningen heeft afgesloten en een ferme stap heeft gezet in de richting van het EK in Duitsland. Zei Jeroen Guter. De aanvoerder van Nederland, Virgil van Dijk, zegt ook dat het vooral in de eerste helft erg moeizaam ging. Ik denk dat we niet allemaal even scherp waren in het begin. En dan gebeurt dat de eerste 25 minuten. En daarna controleren de wedstrijd wat beter. En sta je wel 1-0 achter. Dat had je ook gezegd. We moeten scherp zijn aan het begin. Ja. Hoe kun je dan zo aan zo'n wedstrijd beginnen? Dat is een goede vraag. Dat mag niet gebeuren. Dat is duidelijk. Maar het gebeurt wel en dat moet beter. Maar goed, ik kijk vooral naar het positieve vandaag. En we hebben een manier gevonden om te winnen. Met veel strijd. Daar ben ik wel trots op, moet ik zeggen. Ook waar we vandaan komen. En het hoeft natuurlijk niet altijd even mooi. Maar de passie en de strijd die we vooral de tweede helft hebben getoond. Ja, dat hoort ook bij voetbal. En dat is niet altijd even makkelijk. De tweede helft is er controle. Ik wil toch nog even kijken naar het negatieve, naar die eerste helft. Want dan sta je daar met de centrale verdediger van Liverpool, van Manchester City, van Bayern München. En dan ziet het er zo knullig uit. Hoe kan dat nou? Je bedoelt natuurlijk de momenten die we inspelen en balverlies leiden. Ja, dat zijn momenten, maar het ziet er over het. Je bent toch met me eens dat het de eerste fase, dat het de eerste helft af en toe echt heel moeizaam ging? Ja, ze gingen natuurlijk vol 1-1. En dan moeten we de vrije man proberen te zoeken. En die moet vrijkomen. En dat is vooral in balbezit. Uiteindelijk, ja, na 25 minuten pas vinden we onze ritme een beetje. En dan beginnen we dominanter te worden. Maar ja, kijk, als je 1-0 achter staat, ook hier na hoeveel minuten, ja, dan wordt het ook natuurlijk een beetje lastig. Maar uiteindelijk hebben we het al omgedraaid en dat is, daar ben ik al positief over, moet ik zeggen. Jullie willen vanaf het begin gelijk voetballen. Denk jij ook wel eens, misschien moet het een keer met wat minder risico en dan maar een keertje lang? Nee, ik denk het niet. We hebben de spelers om het goed te kunnen uitvoeren. Maar ja, vandaag in het begin dus ging dat niet goed. En dat was de realiteit. Maar wedstrijd doet 90 minuten. En gelukkig maar, want we draaien het goed om. En ik zeg, goede overwinning, goede stap richting het EK. Dus daar gaat het om. Na die 90 minuten staat er 1-2. Die punten gaan gewoon mee terug naar Zeist. Is dit cruciaal? Is die kwalificatie, als je niks geks doet, dan ben je een heel eind toch? Nou, je hebt een goede stap gezet deze week. En ik ben vooral trots op de manier waar we toch twee goede overwinningen neerzetten. Twee verschillende wedstrijden. Dat wisten we allemaal. Ja, en ik ben, wat ik al zei, ik ben iemand die naar het positieve kijkt. En de trainer en de staf zullen de verbeterpunten zeker laten zien. En daar gaan we de volgende periode aan werken. Maar 6 punten na een moeizame periode in juni, daar ben ik heel trots op. En goede stap. En daar gaan we op verder. Zij aanvoerde Virgil van Dijk tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. Het was een warme nacht en ik heb ze, net als de meeste mensen, liever wat koeler. Maar goed, je kunt het ook omarmen, zoals Jonathan Richman en The Mother Lovers deden. I love hot nights. Well, I love those hot nights when a t-shirt feels right. You stay up later when everything's outside. I stay up later, why say no? And I run through the crowd when everything says go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I love hot nights. Once I was tired, but now I'm fine. Was uninspired, but not this time. Now I'm just glad to see the harbor lights. Now I'm just glad to roam around at night. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I love hot nights. You stay up later when it's a hot night. You roam through the crowd when it's a hot night. You don't mind the long walk home when it's a hot night. You don't mind the long walk home when it's a hot night. Tired, but I'm okay. Once I was lonely, it's gone away. Now I'm just glad to see the lights downtown, smell the fried food and hang around. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, I love hot nights. Well, I love them hot nights when a t-shirt feels right. Stay up later when everything's outside. I stay up later, why say no? And I run through the crowd when everything says go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I love hot nights. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. De Marokkaanse regering doet na de verwoestende aardbeving van vrijdagavond in eerste instantie een beroep op noodhulp van 4 landen. Het gaat om Spanje, Qatar, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten. De teams proberen om wegen naar afgelegen bergtoppen vrij te maken, zodat ambulances er naartoe kunnen. Het water van de Maas moet beter beschermd worden, waarschuwen Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven. Vorig jaar zijn er meer schadelijke stoffen in het water geloosd. Zo'n 7 miljoen mensen zijn afhankelijk van de Maas voor hun drinkwater. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Limburg komt gereinigd Maaswater uit de kraan. En Novak Djokovic heeft zijn 24e Grand Slam-titel veroverd. In de finale van de US Open was de Serviër te sterk voor Medvedev. Medvedev, moet ik zeggen. Djokovic was al recordhouder met 23 Grand Slam-titels sinds hij dit jaar Roland Garros won. De geblesseerde Rafael Nadal volgt met 22 titels. En de gestopte Roger Federer heeft er 20. Het weer, het is droog bij graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, maar minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 25 graden aan de kust tot 30 in het oosten. Vanavond meer bewolking, in het zuiden kan een buitje vallen. Dus verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Er staan een paar korte files. Eentje valt erop en dat is die op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil en er is maar één rijstrook open. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Yes, het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie. We leveren al binnen één week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Paleis Het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Ondernemers in de horeca gooien 10% minder voedsel weg dan 4 jaar geleden. Al gaat het ook nog altijd wel om 55 miljoen kilo dat zo de afvalbak ingaat. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Rabobank aan het begin van de verspillingsvrije week. Nel Schellekens heeft 25 jaar lang een restaurant gehad en probeert nu toekomstige koks en scholieren bij te brengen dat verspilling in deze tijd echt niet meer kan. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging bij haar langs. Dit lijkt slagroom. Ja, lijkt wel slagroom. Dit zijn eiwitten. Ik ben hier in de keuken van mevrouw Nel, hè? Helemaal in het mooie Winterswijk. Ja. U bent echt kok, hè? Ja, ik doe dit al heel lang en ik kook met alles wat ik in me heb, zeg maar, ja. U heeft restaurant gehad, 25 jaar, en nu geeft u les ook aan toekomstige koks. Ja, onder andere, maar ook basisschool, hoor. En wat is de moraal van uw verhaal? We gooien veel te veel weg. Ja. En dat moet dus ophouden. Ja, zeg dat. Ja, mijn bijnaam is de van kop tot kont chef. U gooit niks weg? Nee, daar kan ik niet eens. Maar schillen, pitten en klokhuizen, dat is toch allemaal niet te eten? Nee, ja, dat is niet zo te eten. Maar het is goud onder het geur, kleur en smaak heeft. En dat bewaar ik. Dus mijn klokhuizen, pitten en schillen, dat worden azijnen. Dat is echt zo mooi. En de groenteresten, dat wordt mijn bouillon. Die heb vanavond ook. Mijn steeltjes, stengeltjes, schillensoep noem ik dat. Heel veel wordt er weggegooid. En denk, waarom doe je het? Want het is zo lekker. Dit is het loof van de groenten van vanavond. En dat doe ik dus ook niet weg. De grote stelen die gaan dus in de schillensoep. Wat klein is, dat hak ik. En dat gebruik ik als garnering. Ergt u zich dood aan alles wat we weggooien? Ik zeg altijd, het is niet meer volhoudbaar. En eigenlijk iedereen die het weet, dat we zo niet toekomstwaardig bezig zijn, hè, op de manier hoe we consumeren in totaal. Iedereen die het weet, alleen verandert niks. Kijk, ik heb een biet net uit de tuin gehaald. En die biet heeft geen mooie ronde vorm. Dat is gewoon nou helemaal zo. En dan zie je van die uitgestoken vormpjes. En dan denk ik, wat doe je met de rest? Want er blijft gewoon heel veel over. Het merendeel wordt gewoon heel makkelijk weggegooid. Het is niet alleen aan groenten, maar het is het brood. Eigenlijk alles. Ik werk met jonge kinderen. Ik doe dit ook op basisschool. En dan neem ik ze mee in verspillingsvrij koken. Dus dat die heel makkelijk zijn in dingen wegdoen. Ze zien eigenlijk de waarde van dat sneetje brood zien ze niet. En als ik ze meeneem in wat er allemaal wel niet voor energie nodig is geweest voor dat ene sneetje brood, hoe dat op bord komt en hoe lekker dat je het ook nog kunt maken, hè? Nou, dan gaan ze helemaal woe, en dan komen ze aan, hoor. En dan hebben we wentelteefjes en dan hebben we paneermeel. En dan kunnen we kroketten maken en we kunnen taarten maken van oud brood en brownies en woe, en dan gaan ze aan. En dan denk ik, nou, en dat noem ik zaadjes planten, hè. Oh, dat vindt u toch ook wel doorgeslagen? Ja, ik ben wel een beetje koekoek. Ja, dat weet ik. Ja, maar het is wel superleuk om te doen. Ik zeg ook altijd, ik kan niet meer uit. Ik sta hierop aan. Ja, maar we hebben allemaal haast. We hebben veel te doen. De kinderen moeten naar sporten. Of we moeten... S'avonds hebben we helemaal geen tijd om anderhalf uur in die keuken te staan. Dat kunt u nou wel leuk zeggen. Ja, ja, natuurlijk. Ja, maar weet je wat het is? Ook al koop je een kant-en-klaar maaltijd, degene die dat maakt, die kunnen ook naar een no-waste keuken. En dat zou ook al heel veel helpen. Dus we kunnen het met elkaar. Ja, nou word ik een soort prediker, maar dat ben ik eigenlijk ook, hoor. Ik word echt missionaris genoemd, want een verspillingsvrije keuken, ja, ik kan het ook niet helpen. Als je nou tips mag geven. Dan ga je gewoon eens een keer bij jezelf denken. Hoe doe ik het nu? Hoe is mijn consumptie? Wat ben ik aan het doen? En wil ik dit wel? En begin dan. Begin. Dat is het. Gewoon. U bent wel een beetje druk, hoor. Ja, ik wou toch heel graag dat ik wat dingen vertelde. Ik ben altijd aan. Geen voedselverspilling. Daar moeten we voor aangaan. Nel Schellekens uit Winterswijk. Jos Klerks is sectormanager horeca van de Rabobank. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mensen als Nel hebben tips, maar nu wordt er in ieder geval nog 55 miljoen kilo eten per jaar weggegooid. Ja, dat klinkt natuurlijk als heel veel. Kunt u dat een beetje inzichtelijk maken? Dat is overigens, dit is alleen in de Nederlandse horeca, 55 miljoen kilo. Nou, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een stad als Den Bosch, dan zou elke inwoner van Den Bosch een jaar lang van die verspilling kunnen eten. Hè? Dus zo groot is het in Nederland in ieder geval als het gaat om de verspilling, voedselverspilling in de horeca. En jullie hebben het nu onderzocht, dat het nog steeds toch wel zoveel is. Want het is dus al minder dan 4 jaar geleden, 10% minder. Ja, maar nog steeds is het zoveel. En waar ligt dat dan aan? Nou ja, dat is divers, hè? Dus soms ontkom je er niet aan, want de gast eet niet altijd alles op. Hè? Dus dan zou je naar je portionering moeten kijken. Soms gaan dingen nou gewoon eenmaal over datum, maar het gaat vaak om dat het in de waan van de dag vergeten wordt. Vergeten? Ja, dus om daar hier aandacht aan te geven. Dus het eten moet naar tafel, de gasten moeten blij zijn en de horecaondernemer is dan bang. Ja, dat hij de gast niet tevreden kan maken. En dan vergeet hij om aan voedselverspilling te denken. Ja, terwijl hoe beter je inkoopt eigenlijk, hoe beter je marge waarschijnlijk ook. Ja, zonder meer. Het gaat, als je het zou omrekenen, gaat om ongeveer 650 miljoen euro dat er jaarlijks weg wordt gegooid. Dus dat is substantieel. Een horecaondernemer kan zijn marges verbeteren door met voedselverspilling aan de gang te gaan. En gelukkig doet hij het ook, hè, want het is al min 10%. En we zijn dus op de goede weg om richting die min 50% te gaan. Ja, want waarschijnlijk helemaal tot nul is lastig of zo niet onmogelijk. Ik denk dat dat uitgesloten is. We hebben wel gezien, want we hebben zelf met horecaondernemers een traject opgezet om voedselverspilling tegen te gaan. Zien we wel dat horecaondernemers in staat zijn om zelfs tot min 70% aan voedselverspilling te reduceren. He, dus dat is, dat is toch substantieel. Ja, en daarbij blijkt dat hotels minder weggooien dan restaurants. Waar zit dat in? Nou, je ziet inderdaad dat hotels dat beter op dit moment doen dan restaurants. Dat heeft met name met de sturing binnen een hotel te maken. Dat je daar echt een apart iemand strategisch met, zoals ze noemen, met food and beverage bezig kunnen laten zijn. En je ziet dat die dat iets strategischer kunnen aanpakken. En met name dat met data inzichtelijk kunnen maken hoeveel ze verspillen. Wat kunnen die wat kleinere horecaondernemers dus nou doen om toch meer voedselverspilling tegen te gaan? Dus om minder voedsel te verspillen? Ja, ik zeg altijd, je moet echt beginnen met het inzichtelijk maken. En dat kan je al doen door een doorzichtige afvalzak te pakken en daar je etensresten in weg te gooien. En die awareness laat al zien dat je met gemak 15% minder gaat verspillen. Dus alleen al door je er bewust van te worden, zou je deze eerste stap sowieso moeten doen. Oh ja, werkt dat zo in de hoofden van mensen die in de keuken werken? Ja, klopt. Ja. Dat hebben we al tijdens in 2019, toen we hiermee zijn begonnen, hebben we dat met name gezien. Dat die awareness een van de belangrijkste oorzaken is, oplossingen is om voedselverspilling tegen te gaan. Hartelijk dank, Jos Klerks, sectormanager horeca van de Rabobank. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Plastic dat biologisch afbreekbaar is, is veel beter voor mens en natuur. Maar is wel relatief duur. Studenten in Leiden doen mee aan een internationale wedstrijd en onderzoeken een manier om het maken van dat plastic goedkoper te maken. Daarbij gebruiken ze methanol als voeding voor de bacteriën die het biologisch afbreekbare plastic produceren. Verslaggever Danny Simons ging bij ze langs en liet zich door David Sonneveld uitleggen hoe dat werkt. Kan je niet beter het FAB-eiwit uitschakelen om dat te doen? Nee, want FAC komt ook verder. Voor andere polymeren is het ook van belang. Want hebben wij nou ook nog verschillende chaperones getest of niet? Voordat jullie het over chaperones verder gaan hebben, ja, als ik het goed uitspreek. Ja. Ik kijk eventjes naar buiten. Het is buiten mooi weer. Ja. En jullie zijn de hele zomer hier binnen al met dit soort moeilijke dingen bezig. En er zijn hier nog ramen, begrijp ik. Maar verderop op de gang, bij de labs, daar zijn helemaal geen ramen. Ik zie mijn teamgenoten ook al knikken dat ze het vreselijk vinden dat er geen ramen in zitten. Nou, we gaan toch even naar die ruimte toe daar. En dan moet je even een pasje volgens mij tevoorschijn halen. Hoppa, dan gaat er iets piepen en een lampje branden. En dan zijn we er. Wat onderzoeken jullie precies? Ja, wij zetten bacteriën in om eigenlijk duurzamer en goedkoper bioafbreekbare plastics te maken. En door onze bacteriën op een speciale, hele eigenlijk goedkope en duurzame grondstof te laten groeien, wat er nog bijna niet wordt gedaan, hopen wij eigenlijk op een innovatieve manier goedkope bioafbreekbare plastics te maken, zodat ze echt daadwerkelijk kunnen worden gebruikt. Celeste en ik lopen een beetje vast op de engineeringpagina, omdat we het verhaal gewoon straight willen hebben. Wat moet er allemaal op die engineeringpagina komen? Een van de dingen waar wij achterkomen, wat heel veel mensen eigenlijk misschien niet zouden weten, is dat in ons dieet en ons voedsel zit eigenlijk heel veel plastic. En dat komt een beetje uit de landbouwindustrie. En omdat die goedkope, normale, schadelijke plastics eigenlijk zoveel goedkoper zijn, worden ze veel meer ingezet dan bioafbreekbare plastics. En daarom proberen wij dat nu op een goedkopere manier met onze bacteriën te maken. Ja, en nog even één stap terug. Hoe komen dan die plastics die in de landbouw worden gebruikt dan in ons lichaam terecht? Wat heel veel gebeurt in de landbouw, wat eigenlijk niemand van ons wist toen wij aan dit project begonnen, is dat bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen, korrels van kunstmest, daar wordt vaak een laagje plastic omheen gedaan om geleidelijker de voedingsstoffen uit de kunstmest in de grond te laten komen. Maar de plastic laag omheen breekt dan eigenlijk af. En dit zorgt ervoor dat de plastic in de grond komen. En die worden gewoon eigenlijk heel simpel door de wortels van je plant opgenomen. En die komen eigenlijk gewoon in het broodje met sla die jij eet en in je lichaam terecht. En die bioplastic die jullie hier maken, hoe werkt dat? Hoe maak je zoiets? Onze bacteriën maken eigenlijk uit zichzelf bioplastic als een soort vet voor zichzelf. Ze slaan energie erin op. En ze maken dus eigenlijk al uit zichzelf. Wat wij doen met ons project is met behulp van het aanpassen van DNA het proces zo efficiënt mogelijk te maken. Want als je dat niet doet, dan is de efficiëntie zo laag dat je eigenlijk helemaal geen competitie aan kan met de plasticmarkt. En wat het dus bij ons ook nog bijzonder maakt, is dat dit eigenlijk een vrij niet onderzochte bacterie nog is. Met het gigantische voordeel dat hij dus op methanol kan groeien. Methanol is de speciale, goedkopere, duurzame alternatief naar de suikers die op het moment worden gebruikt. Dus jullie werken met een soort brandstof, hè, methanol, voor die bacterie. In plaats van suiker, wat eigenlijk normaal gesproken het geval is. En op die manier proberen jullie die bacterie dus zo efficiënt mogelijk te laten werken. Ja, dat klopt inderdaad. Waar zijn ze eigenlijk, die bacteriën? Kan ik ze ook hier vinden? Ik kan het even laten zien. We hebben de bacteriën nu staan in een soort speciale plek waar ze optimaal kunnen groeien. Dus die moeten allemaal groeien bij de juiste temperatuur. Dus we moeten er even ergens anders heen. Dat klopt inderdaad. Even kijken hoor. We steken de gang over. Zo, wat staan hier? Het lijken 1, 2, 3, 4 grote ovens. Hier binnenin staan een soort van ja, glaasjes die heftig schudden. Dat klopt inderdaad. Dus hier beneden zijn onze bacteriën. En nou, ze zitten eigenlijk in een heel klein glazen flesje. En je ziet ook, ze zijn roze. Dat komt omdat onze bacteriën een bepaald pigment maken. En een deel van ons onderzoek is ook om te zorgen dat ze dat pigment niet meer gaan maken, zodat ze meer energie overhouden om plastic te maken. Kijk eens aan. Nou, stoppen maar terug in de oven. Tenminste, ik noem het een oven. Ja. Het wordt niet zo heet als een oven, gelukkig. En ze schudden weer lekker verder op een grote plaat. Zij, David Zonneveld tegen verslaggever Danny Simons. Een deel van de ouders zit niet te wachten op gratis kinderopvang, melden 1 Vandaag en Ouders van Nu. Het actualiteitsprogramma en het tijdschrift die hielden een enquête, namelijk onder bijna 4000 ouders met kinderen die naar de opvang gaan. En 3 op de 10 zegt daarin niet voor het kabinetsplan te zijn om kinderopvang bijna gratis te maken. Waarom niet? Ze zijn bang dat de problemen met personeelstekort en wachtlijsten groter worden en dat daardoor de kwaliteit van de opvang achteruit gaat. Maar aan de andere kant leiden de hoge kosten voor kinderopvang nu bij veel gezinnen al tot problemen. Een kwart van de ondervraagde ouders zegt moeite te hebben met het betalen van de maandelijkse rekening. Bijna de helft van de mbo-studenten overweegt te gaan ondernemen. INO Research onderzocht dat en de Telegraaf die schrijft erover vanochtend. Velen verwachten als ondernemer meer te verdienen dan in loondienst en anderen zien het indelen van de eigen tijd als het grootste voordeel. Een derde van de mbo'ers zegt het juist een fijn vooruitzicht te vinden om voor een baas te gaan werken. En verder geeft de meerderheid aan niet te willen verhuizen voor werk, ook niet als er op een andere plek betere baankansen zijn. Liever blijven ze dicht bij vrienden en familie. Oud-PVV-Kamerlid Karen Gerbrands ontving meer salaris dan waar ze recht op had, meldt BNR. Uit hun onderzoek blijkt dat de Belastingdienst niet wist van haar bijverdienst als raadslid en daardoor kreeg ze €15.000 te veel. Gerbrands ontkende tegenover BNR in eerste instantie fout te zitten. Ze zou tussen 2010 en 2018 keurig melding hebben gemaakt van het inkomen uit haar raadswerk en daarom zijn gekort op haar kamersalaris. Maar na contact met de Belastingdienst zegt Gerbrands dat deze melding niet is aangekomen. Ik weet zeker dat ik het heb ingevuld en geretourneerd, maar daar heb ik dus niks aan, laat ze per mail weten. Het oud-Kamerlid zegt dat ze het alsnog recht gaat zitten, ook al als haar dat geld gaat kosten. En Hart van Nederland tot slot ging dit weekende mee met vrienden Sven en Guus. Ze houden allebei enorm van voetbal, maar kunnen dat bijna nooit samen spelen, want Sven is blind. Op de para-voetbaldag van de KNVB kon dat gelukkig wel een keertje. Een potje blinde voetbal. Daarbij zitten er belletjes in de bal en er is een speciaal veld. En hier hebben we een opblaasbaar veld van 10 bij 10 waar we dan binnen blijven. En waar je nooit hard tegen de boarding aan loopt, want die is zacht. En dat gebeurt bij jullie thuis wel eens? Dat is wel eens gebeurd, ja. Nou, allemaal zacht inderdaad, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. En we moeten daarbij even zeggen natuurlijk dat Guus, om het allemaal eerlijk te maken, wel een blinddoek had. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Er staan 2 opvallende files op dit moment. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Leende 5 kilometer met een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A9 van Diemen naar Alkmaar tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer 6 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen en er is maar 1 rijstrook open. Omrijden kan via Amsterdam over de A2 en de A10. You're in my heart, so don't ever fear. I kiss my fingers and you will be here. And when I'm not aware, you will be by my side. Standing strong together, here to make things right. You're in my heart, so don't ever fear. I kiss my fingers and you will be here. And when I'm not aware, you will be by my side. Standing strong together, Total Touch, Standing Strong. Het is 7:07. 50 jaar geleden maakte generaal Pinochet op een bloedige manier een einde aan de socialistische regering van president Salvador Allende in Chili. In zijn laatste radiotoespraak richtte Allende zich nog één keer tot de Chilenen. Hij weigerde af te treden, ook als het dat hem zijn leven zou kosten. Er is mij nog één ding te zeggen tegen de arbeiders. Ik ga niet opstappen en mogelijk betaal ik dit historische omslagpunt met mijn leven. Woorden van Salvador Allende. Hij overleefde de coup inderdaad niet. En de aanhangers van Allende moesten een goed heenkomen zoeken. Toenmalig premier Den Uyl nodigde meteen zo'n 200 vluchtelingen uit om naar Nederland te komen. En in de jaren daarna kwamen nog zo'n 2000 Chilenen naar Nederland. Juan Heinzoon Huala is een van die Chileense vluchtelingen van destijds. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer bent u naar Nederland gekomen? We kwamen in februari 1979. En hoe oud was u toen? 20. 20. En waarom kwam u? Mijn familie vluchtte uit Chili. Mijn vader was op 13 september 1973 meegenomen door de politie van Pinochet. Is 3,5 jaar in de gevangenis geweest voor zijn politieke steun aan Allende. En toen hij vrij kwam, besloot de familie uit Chili te vertrekken. Want het was gewoon niet veilig meer? Nee. Het was niet veilig. En tijdens zijn gevangenschap van mijn vader, de politie is een aantal keer thuis geweest. En de familie besloot weg te gaan naar Chili. En toen kwam u in Nederland. Hoe was dat? Nou, weet je, we zaten een jaar te wachten in Buenos Aires. Wachten op een derde land. En daar kwam de uitnodiging om naar Nederland te komen. En het was gelijk geaccepteerd door mijn ouders. En we kwamen hier in februari 1979 binnen. En het was zeer bijzonder. We zijn op Schiphol opgewacht door veel mensen. Chilenen en andere Latijns-Amerikanen die hier al waren. En mensen van de basisteam die aan het werk waren voor vluchtelingen. En het was een warme ontvang, ja zeker. Ja, en waar kwam u terecht? We zijn gebracht meteen met een bus naar Bijlmermeer in Amsterdam. Er stond daar een flat, een appartement ingericht voor ons. Met een koelkast vol eten. En het was een mooie ruimte om weer familie te zijn. Na alles wat wij hadden meegemaakt. En heeft u ook echt wel als gezin een leven kunnen opbouwen hier? Zeker. We kwamen met vader en moeder. Vijf kinderen. En iedereen heeft hier inderdaad een leven kunnen opbouwen. Mijn ouders zijn na 7 jaar toch teruggegaan naar Chili. En de kinderen zijn allemaal hier gebleven met hun relaties en kinderen en eigen leven. Ja. Maar dat uw ouders teruggingen, was dat omdat ze toch hier niet konden aarden? Nee, inderdaad. Voor mijn ouders was het Nederlandse taal te leren zeer moeilijk. Wij gingen gewoon van huis weg om in Nederland van alles te doen, te leven. En ze zijn steeds maar alleen thuis gebleven en geïsoleerd geraakt. En op een bepaald moment besloten ze van we gaan toch terug. Pinochet zat nog aan de macht in Chili. Maar ze hebben toch besloten terug te gaan. Wel met het idee van we gaan zo min mogelijk politieke activiteiten daar doen. Om te voorkomen weer in de problemen te raken. Mm-hmm. En ze gingen weg. Ja. Hoe kijkt u nu 50 jaar later naar die staatsgreep? Na die staatsgreep, dus naar die situatie in Chili. Hoe het nu is? Nou, jullie begonnen met de stem van Allende op de radio. Dat hebben we 50 jaar geleden op de radio in Chili gehoord. Dramatisch wat toen gebeurde. En in Chili wordt nog steeds de realiteit van het land bepaald door alles wat in 17 jaar dictatuur is gebeurd. Het drama van Chili is nog steeds kijken naar de toekomst. Hoe kunnen wij het verleden tot rust brengen in het land? En dat gerechtigheid vooral de basis is voor samen met iedereen in Chili te kijken naar de toekomst. En dat blijft... Dat blijft moeilijk. Dat bleek ook uit de reportage die net van onze correspondent Boris van der Spek te horen was een half uurtje geleden. Dank u wel. Bijzondere dag vandaag. Juan Henson Juana. Kom op 2 november naar het jaarcongres Team Coaching. Leer hoe je het beste uit jouw team haalt, ook als het even tegen zit. Kijk voor het programma en alle sprekers op managementboek.nl/teams. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De hulpverlening in Marokko komt na de zware aardbeving van vrijdag langzaam op gang. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Militairen proberen met bulldozers wegen vrij te maken naar de afgelegen bergdorpen, zodat ambulances er naartoe kunnen. Volgens de regering zijn er inmiddels meer dan 1000 artsen en 1500 verpleegkundigen ingezet om medische zorg te verlenen. Vanuit het buitenland wordt ook veel hulp aangeboden. Marokko doet in eerste instantie een beroep op 4 landen voor extra hulp. Het gaat om teams uit Spanje, Qatar, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten. De Verenigde Naties schatten dat 300.000 mensen getroffen zijn door de aardbeving. Het dodental staat op meer dan 2100. Horecaondernemers gooien minder voedsel weg dan 4 jaar geleden. Sinds 2019 nam de voedselverspilling met bijna 10% af, wat neerkomt op 5 miljoen kilo minder eten in de prullenbak. Volgens onderzoekers van de Rabobank komt de daling deels door de hoge kosten waar horecaondernemers de afgelopen jaren mee te maken hebben. Om geld te besparen gingen ze op zoek naar manieren om voedselverspilling tegen te gaan. Ondanks de daling wordt in de horeca jaarlijks nog steeds meer dan 55 miljoen kilo voedsel weggegooid. Luis Rubiales stapt op als voorzitter van de Spaanse Voetbalbond. In een interview zegt de voorzitter dat hij heeft besloten dat hij niet verder kan met zijn werk naar gesprekken met familie en vrienden. Rubiales lag onder vuur nadat hij de Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso na de gewonnen WK-finale op de mond kuste. Hij weigerde daarna op te stappen. Hermoso deed deze week aangifte bij het Spaanse Openbaar Ministerie. Daarna besloot het OM de voorzitter aan te klagen voor aanranding. Het water van de Maas wordt steeds viezer, waarschuwen Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven. Vorig jaar zijn er meer schadelijke stoffen in het water geloosd. Ook is de rivier droger komen te staan door klimaatverandering, waardoor de schadelijke stoffen minder worden verdund. De drinkwaterbedrijven willen een betere bescherming van de Maas. Zo'n 7 miljoen mensen zijn afhankelijk van de Maas voor hun drinkwater. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Limburg komt gereinigd Maaswater uit de kraan. Het Nederlands elftal heeft gisteravond met 2-1 gewonnen van Ierland. En daarmee heeft Oranje een grote stap gezet richting het EK. Oranje begon het kwalificatieduel in Dublin vrij zwak en kwam vroeg op achterstand door een penalty. Maar Gakpo maakte al snel de 1-1, ook met een strafschop. En in de tweede helft maakte de ingevallen Wout Weghorst de winnende goal. Nederland staat nu tweede in de pool achter Frankrijk. De nummers 1 en 2 gaan naar het EK volgend jaar. Het weer vandaag opnieuw een vrij zonnige dag, maar wel wat minder warm dan de afgelopen dagen. Door de wind wordt het zo'n 25 graden aan de kust tot 30 graden nog altijd in het oosten. Het blijft in ieder geval tot de avond droog. Dan komt er meer bewolking en dan kan vooral in het zuiden een bui vallen. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Er staan voornamelijk files op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Twee files vallen op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar staat bij Leende 6 kilometer met een half uur vertraging. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. De A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer 6 kilometer met ook daar een half uur vertraging. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. Daar is maar één rijstrook open. Omrijden kan via de Ring van Amsterdam over de A2 en de A10. Mijn Albert Heijn Premium is het abonnement waarmee je altijd extra voordeel krijgt op je boodschappen. Benieuwd wat jij kan besparen? Bekijk het op ah.nl/premium. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Eliades Ochoa, een van de originele zangers van de legendarische Buena Vista Social Club. Op 1 oktober, met liedjes van zijn nieuwe album en klassiekers van Buena Vista. Bestel op concertgebouw.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burnout Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Vanavond op NPO 2 in de TBS. We zagen wel dat het niet goed ging met de patiënt. Maar niet zo snel heftig dat hij zo'n klap uit het niet zou geven. En dat was een flinke klap. En dat was een flinke heftig 10 minuten volgens mij bij het bewustzijn geweest zelfs. Ah, wow. Ja, er is besloten om haar partner over te plaatsen. In de TBS. Vanavond om 9:50 bij BNNVARA op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Het aantal doden door de aardbeving in Marokko is opgelopen tot boven de 2000 en gevreesd wordt dat het aantal verder oploopt. Sinds de verwoestende aardbeving vrijdagavond wordt er van alle kanten hulp aangeboden. Zo hebben Spanje, Qatar, het Verenigd Koninkrijk en Israël reddingswerkers gestuurd. Algerije, Frankrijk en ook Nederland wachten op een officieel verzoek. Marokko-correspondent Samira Jadir. Samira, is al wat te merken van die extra hulp die wordt ingezet? Ja, in ieder geval zijn de Spanjaarden in het gebied. Of ze al veel hebben kunnen doen, is niet duidelijk. Er zijn iedere keer geluiden dat de lokale autoriteiten iedere keer moeten wachten op orders van bovenaf. Voordat er iets gedaan mag worden. Dat geldt dus niet alleen maar voor de buitenlandverlening, maar ook voor de gewone hulpverlening. En dat zorgt dus inderdaad iedere keer voor een vertraging. Het is niet duidelijk of het buitenlandse hulp veel heeft kunnen doen. Het is wel opvallend. 4 landen die dus mogen komen helpen, zou ik maar zeggen. Spanje, Qatar, Verenigd Koninkrijk, Israël. Enig idee waarom deze landen zijn uitgenodigd? Ja, deze landen hebben gewoon echt een goede band met Marokko. Dus het is niet vreemd dat Marokko hen een hulpverzoek heeft ingediend. Opvallend is dat Marokko nog geen hulp heeft gevraagd aan Frankrijk. Normaliter zijn de banden tussen Frankrijk en Marokko altijd heel erg goed. En zou Marokko juist altijd eerst aan Frankrijk om hulp vragen. Maar de laatste tijd is de relatie tussen de twee landen enorm bekoeld. En dat bijvoorbeeld Israël tussen de landen zit die juist wel komen? Ja, Israël en Marokko zijn de afgelopen 2 jaar enorm bevriend geraakt. Marokko investeert enorm veel ook in die relatie. Dus dat Israël hulp heeft kunnen sturen is niet zo vreemd. Je bent gisteren aangekomen in Marrakesh, hè? Hoe is het daar? Ja, gisteren waren we bij het grootste ziekenhuis in Marrakesh. En we zagen echt om een paar minuten dat er ambulances kwamen. Maar de meeste slachtoffers komen nog steeds buiten Marrakesh. Voor het ziekenhuis moesten mensen wachten met lichte verwondingen. Moesten ze wachten op hulp. Soms kon dat echt urenlang duren. Natuurlijk krijgen mensen die gewoon die wat zwaarder, die er minder goed aan toe waren, ja, eerder hulp. Maar in de stad zelf zie je gewoon dat het gewone leven een beetje weer wordt opgepakt. De mensen hebben hier zoiets van, ja, we moeten doorgaan. We kunnen niet wachten of er eventuele naschokken komen. Dus zeg maar, in het stadsleven lijkt weer normaal te worden. En als je het hebt over het zoeken naar mensen, want het is nu dus ruim 2 dagen geleden, die beving. Hoe gaat dat? Ja, het is dus, daar hebben ze dus inderdaad ook dus hulp nodig vanuit het buitenland. De meeste landen hebben dus honden gestuurd om te kijken of er nog mensen onder het puin liggen. Dus het is eigenlijk echt een beetje afwachten van of de hulpverleners echt daadwerkelijk de vrijheid ook krijgen om hun werk te kunnen doen. Je ziet gewoon dat de Marokkaanse autoriteiten de regie strak in handen willen houden. Dus dat er echt voor elk klein dingetje moet er eerst toestemming gevraagd worden. En dat geldt dus ook gewoon voor die hulpverleners uit bijvoorbeeld Spanje en Israël. Dus die met de honden zijn gekomen, dat ze eerst moeten wachten op de Marokkaanse autoriteiten. Ja. Voordat ze iets kunnen doen. Je zegt net, mensen proberen zo goed en zo kwaad als het gaat toch ook een beetje het gewone leven op te pakken. Vandaag start weer de werkweek. Hoe gaat dat, denk je? Ja, als het goed is, zijn de meeste mensen vandaag vrij. Want de Marokkaanse koning heeft een nationale rouw afgekondigd van 3 dagen. Maar of mensen zich daaraan kunnen houden of mogen houden van hun werkgevers, is nog maar even afwachten in ieder geval. Maar je ziet wel dat heel veel mensen nog steeds natuurlijk hiermee bezig zijn. Vooral ook in de grote steden doneren mensen bloed. Gaan ze naar de supermarkten, doen ze inkopen. Dus je ziet heel veel solidariteit door heel Marokko. Dankjewel. Correspondent Samira Jadir. En verslaggever Onno Beukers is ook in het rampgebied. Bezocht het dorpje Moulay Brahim, dat zwaar is getroffen door de aardbeving. Hoger in de bergen in Moulay Brahim is een dorp zwaar getroffen. Alle huizen die je ziet, die zijn beschadigd op zijn minst. Sommige zijn er ook echt ingestort. Mensen hebben zich verzameld op een centraal plein, een open ruimte. Daar zijn tenten gespannen om ook uit de zon te kunnen zitten. En hulpverleners zijn hier aan het werk. De hulpverlener vertelt dat ze hier tenten hebben neergezet. Zorgen voor drinkwater, dat mensen wat te eten hebben. En ze zeggen wel, dit gebied is moeilijk bereikbaar. Maar ja, hier zijn ze wel gekomen. Hier is die hulp. En wat je hier in Moulay Brahim goed ziet is welke huizen hier kapot zijn gegaan. Het zijn vooral de minder stevige huizen, de huizen hier met een duidelijke metalen constructie erin, die staan vrijwel allemaal nog. Maar de stenen huizen, de huizen die met leem afgewerkt zijn, ja, die zijn veel meer ingestort. En dat zie je eigenlijk op de hele weg hier naar Moulay Brahim toe ook. Er komt ook een man naar ons toe die met een fles water en een bekertje aankomt. We helpen iedereen, zegt hij. En zegt deze man, hier gaat het best goed. Wij hebben hier eten, we hebben hier drinken. Dus ja, nemen jullie ook vooral een slok water. En dat er ook hier doden zijn gevallen wordt duidelijk. Als er iemand ook op een houten draagbaar voorbij wordt gedragen en naar de moskee wordt gebracht, gewikkeld in doeken. Vlakbij een gebouw wat er op instorten staat, staat een man. Hij werkt hier. Hij was ook hier aanwezig tijdens de aardbeving. Zat in een huis en het begon heel hevig te schudden en te beven. En toen moesten ze de keuze maken. Gaan we naar buiten of blijven we hier binnen? En de keuze is dan binnen blijven en het gevaar dat er iets instort of juist naar buiten gaan. Maar ja, dan komen er ook nog rotsblokken naar beneden. Rotsblokken die ook op je huis kunnen vallen, waardoor je ook gewond kan raken. Ze zaten eigenlijk als ratten in de val. En uiteindelijk kwam er ook een rotsblok op het huis. Dus Ja, daar zaten ze nog enigszins veilig, zaten helemaal onder het stof. Maar omdat ze in een huis met toch ook een stalen constructie zaten, heeft dat hun leven gered. En Hamid zou niks liever doen dan weer naar huis gaan, maar hij weet niet hoe. Hij loopt nu hier maar rond in het dorp te overdenken wat hem eigenlijk is overkomen. En dat raakt hem, dat emotioneert. Een verslag van Onno Beukers vanuit het dorpje Moelebreem. 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Het bestuur van de Partij voor de Dieren heeft besloten om Esther Ouwehand niet meer voor te dragen als lijsttrekker. Volgens het partijbestuur zijn er meerdere meldingen binnengekomen van vermeende integriteitsschendingen. Frits Wester legde in Renze uit wat er speelt. Ze zegt, ik loop nog steeds tegen die muren aan, in een brief aan het partijbestuur kenbaar gemaakt. Ik heb die brief uitvoerig gelezen. Het is een brief met stevige kritiek, maar echt keurig netjes verwoord. Maar ze maakt zich hele grote zorgen over haar partij en ook hoe ze zelf moet functioneren in die campagne. Ja. Nou ja, dat was vrijdagavond. En zaterdagmiddag kwam ineens dat bericht van integriteitsschendingen. En dat is natuurlijk vanuit een partijbestuur een hele nare kwalificatie. Wester vindt het een onbegrijpelijk besluit. Hoe kun je zo stom zijn als partij zo vlak voor de verkiezingen? Esther Ouwehand, wat je van de Partij van de Dieren allemaal mag vinden, mensen zullen er allemaal verschillende meningen over hebben. Esther Ouwehand heeft die partij echt heel goed vertegenwoordigd de afgelopen jaren in de Kamer voor haar achterban. Niet alleen als het ging over dieren, ook als het ging over toeslagenaffaire. Weet je, alles van de vriend. Als het ging over aardgas, als het ging over financiële debatten. Bij al die zaken was zij aanwezig. En je ziet die partij ook groeien in de peilingen. Ali Nikanam is de oprichter van de internetbank Bunk. Op zijn 7e vluchtte hij met zijn ouders van Iran naar Nederland. De oprichter ervaart door zijn Iraanse afkomst nog altijd veel discriminatie, vertelde hij in College Tour. Het is niet zozeer één ding. Het is het continue gevoel dat je er niet bij hoort. En dat wat je ook doet, ik kan mijn uiterlijk niet veranderen. Ik kan tegenwoordig mijn naam eventueel veranderen, maar dat wil ik niet. Ik ben gewoon wie ik ben. Dat je niet geaccepteerd wordt. In een land waar je, of waar ik, in zover ik kan, altijd mijn best heb gedaan om een steentje bij te dragen. En dat is heel pijnlijk. De tech-ondernemer kijkt ook naar de toekomst van de planeet en houdt zich bezig met onderzoek naar de vraag welke planten in zout water zouden kunnen overleven. Een van de grote problemen die we de komende 20 jaar gaan krijgen is naast CO2 ook zoetwater. Planten nemen CO2 op, maar gebruiken daar nu hoofdzakelijk zoetwater voor. En ik dacht van, nou, zou er ook een plant bestaan of algen bestaan die in zoutwater kunnen overleven en kunnen groeien? Want dan heb je dus effectief een organisme wat CO2 uit de lucht kan opnemen zonder dat het kostbare zoetwater gebruikt. En dat was gisteravond op tv. Ook in de buitenlandse media veel aandacht voor de aardbeving in Marokko. Een BBC-verslaggever was in een dorpje vlakbij het epicentrum. En daar is in één oogopslag te zien hoe groot de verwoesting is. Geen huis staat meer overeind en er zijn heel veel slachtoffers. 200 people used to live here. 90 are confirmed to have died. Lots more are missing. And the remainder are in hospital. When you look at this, you realize you simply couldn't have walked away from this. Many people had no chance. Er wonen 200 mensen in dat dorpje, zegt hij. 90 daarvan zijn overleden, dus bijna de helft. Ze waren kansloos. Er wordt met honden van de Spaanse brandweer gezocht naar overlevenden, maar de kans dat er nog iemand wordt gevonden wordt steeds kleiner. De Amerikaanse president Biden heeft tijdens zijn bezoek in Hanoi in Vietnam de banden met dat land verstevigd. Volgens de New York Times staan de vijanden van weleer nu dichter bij elkaar dan ooit. De zorgen van de toenemende Chinese ambities, zoals de Amerikaanse krant het noemt, in die regio, heeft de twee landen dichter bij elkaar gebracht. Biden heeft om diezelfde reden in de afgelopen maanden de samenwerking met Australië, India en de Filipijnen uitgebreid en ook Japan en Zuid-Korea dichter bij elkaar gebracht op Camp David. In antwoord op een vraag van een journalist zei Biden na zijn bezoek aan Hanoi dat hij geen enkele vijandige bedoelingen heeft in de Indo-Pacific en dat hij ook helemaal geen koude oorlog wil met China. Landen in de Caraïbe willen excuses van het Britse Koningshuis voor hun rol in de slavenhandel. De Telegraph schrijft dat er een formele brief daarover in de maak is aan de herstelcommissie in die regio. En daarin zal waarschijnlijk ook staan dat er herstelgelden verwacht worden. In een interview zegt de voorzitter van de commissie dat koning Charles geld moet vrijmaken daarvoor. We zeggen niet dat hij en zijn familie daarna moeten omkomen van de honger. En we vragen ook niet om snuisterijen, maar in overleg moeten we de rechtvaardigheid vinden. Eerder dit jaar onthulde The Guardian dat de voorouders van Charles tot slaafgemaakten hadden gekocht en uitgebuit op tabaksplantages in Virginia. En Egypte tot slot is woest op Ethiopië, omdat die de plannen doorzet om een waterkrachtcentrale in de Nijl te gaan gebruiken. Dit weekeinde maakte de Ethiopische premier Abiy Ahmed trots bekend dat het stuwmeer achter de grote Renaissance Dam nu helemaal gevuld is. Het bouwwerk is 1,8 kilometer breed, 145 meter hoog en kostte 3,5 miljard euro. Het moet de stroomproductie van Ethiopië gaan verdubbelen. Egypte en Soedan liggen stroomafwaarts en zijn bang dat ze door de stuwdam te weinig water krijgen. De site Africa News citeert de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, die zegt dat het vullen van het stuwmeer illegaal is en dat de lopende onderhandelingen over het Nijlwater nu een stuk lastiger zijn geworden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Tot nu toe schrijven we een redelijk normale ochtendspits, met vooral drukte in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Leende. De vertraging daar is een half uur vanaf Leenderheide. De rechterrijstrook is dicht. En op de A9 van Diemen naar Alkmaar, daar wordt een vrachtwagen geborgen bij Aalsmeer. Dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Holendrecht met een half uur vertraging. Omrijden kan via de Ring van Amsterdam over de A2 en de A10. Oranje won het kwalificatieduel met 2-1 van Ierland voor het EK voetbal. Maar makkelijk ging het niet. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, hoorde je van tevoren heel veel, let op die Ieren. Die stormen in dat eerste kwartier bijna met z'n elfen, bij wijze van spreken, naar het Nederlands doel. Toch liet Oranje zich verrassen. Hoe kan dat, vraag je af? Ja, die Ieren niet, hè, want die deden precies wat iedereen verwachtte, inderdaad. En het Nederlands elftal, of daar dan toch een soort van lichte zelfgenoegzaamheid in zit, ook wel de wat overdreven Hollandse druk om altijd van achteruit alles, zoals dat zo mooi heet, voetballend op te lossen en niet af en toe dan voor de lange bal te kiezen. Ja, die combinatie van factoren maakte dat Nederland het heel moeilijk had in het begin. Snel op 1-0 achterkwam, heel knullig ook eigenlijk. Een gezamenlijke fout in alle opzichten. Keeper die ook matig speelde, vlekken de hele wedstrijd ook wat dat betreft wat onzeker was. Ze kwamen er wel overheen. Een beetje gelukkig kwam die penalty wel tot stand in de zin dat het eigenlijk de eerste fatsoenlijke aanval was van Nederland. Maar goed, hij kwam er en na rust met toen toch weer het oude systeem, hè, want daar konden we het ook nog even over hebben als we wilden. En een doelpunt van Weghorst werd het 2-1. En ja, in die zin stelde Nederland wel orde op zaken, maar heel overtuigend was het gisteravond allemaal niet. Tegen toch ook, moeten we er ook bij zeggen, een hele matige opponent. Maar goed, deze week 6 punten binnengetrokken in die kwalificatiereeks. Ja. Wat zijn ze dan op weg, denk jij? Ja, het is wel een hele belang. Uiteindelijk was het belang van deze twee wedstrijden toch vooral die punten binnenhalen. Dat is gelukt. En als je die punten eenmaal hebt, dan kun je vanzelf ook wel weer wat makkelijker en rustiger en beter gaan voetballen. Dus daar wordt het dan nu weer wat tijd voor. Ja, daar gaan er 2 over. Frankrijk is ongenaakbaar, dat hebben we gezien. De Ieren, zo het nog een concurrent waren, zijn definitief uitgeschakeld. En alleen de Grieken, die gisteren ook met 5-0 wonnen van Gibraltar, die blijven in het spoor. Hebben evenveel punten, maar wel een wedstrijd meer gespeeld. Kortom, Nederland is er nog niet, moet ook nog naar Griekenland toe. Maar deze twee wedstrijden hebben wel wat dat betreft een hele belangrijke sprong voorwaarts gegeven. En het zou ook te gek zijn als Nederland op een EK-voetbal met zoveel deelnemers tegenwoordig zou ontbreken. Dus dat moet nu gaan lukken. Dat is toch wel de grote winst van de afgelopen dagen. En in New York werd getennist vannacht. Novak Djokovic won de finale van de US Open van Medvedev, Daniel Medvedev. Daarmee heeft hij dus 24 Grand Slams gewonnen. Een recordhouder, hè? Ja, hij was het al bij het mannen-tennis. Met 23 ging hij al iedereen vooruit. Er was er nog één in de wereld, Margaret Court, bij het vrouwentennis. Lang, lang geleden, Australische, 24 titels. Die heeft hij nu ook achterhaald. Ja, en al die discussies over wie de beste is als je op 36-jarige leeftijd 4 Grand Slam finales in een jaar haalt en er daar 3 van wint. En ook gisteren in een slijtageslag de tweede set tegen de 9-jaar jongere Medvedev kaarsrecht overeind blijft en ook nog weer zo fit elke keer blijkt. Ja, dan moeten we toch wel steeds meer bewondering krijgt en zo, die er niet al voldoende is voor deze Djokovic. Want tuurlijk was hij blij dat Medvedev Alcaraz had uitgeschakeld. Maar goed, dat hoort er wel allemaal bij. En ja, als je zoveel titels wint en zoveel gewonnen hebt, moeten we gewoon maar eerlijk zeggen, de grootste tennisser aller tijden. Want het gaat ook om titels. Uiteindelijk sloeg weer toe. En ik denk dat hij nog niet aan het einde van zijn reeks is. Australië, nieuwe jaar begin, komt er alweer bijna aan. Dus wat dat betreft... dan is de winter alweer vol op gang. Dan is de winter ook vol op gang. Maar dan gaat hij op weg naar 25. Ja. Het WK roeien in Belgrado. Ja. Nou, dat was wel een Nederlands feestje, zeg. 5 gouden plakken. Ja, ongelooflijk aantal, want we hadden nooit meer dan 1 gouden plak gehaald. Nou zijn er ook mensen die zeggen, waar komt dit opeens vandaan? Nou, het komt nergens opeens vandaan. Dat gaat nooit zo in sport. Er zit een heel lang en gedegen en goed plan achter. Vorige WK bijvoorbeeld ook al 8 zilveren medailles. Hè? Dus we zaten al wel tegen die top aan te hikken. Maar nu het beste roeiland, Caroline Florijn, dat is wel echt de vaandeldrager. Won weer in de skif, maar ja, het is te veel om op te noemen, al die andere boten. Lichte verplaatsingen soms in de samenstellingen van de boten. Zit een zeer goed gedegen plan achter. Ze krijgen een paar weken vakantie en dan gaan ze alweer. En dan moeten andere sporters soms ook maar eens naar luisteren. 3 keer per dag wordt er heel vaak getraind door die roeiers. Dus niets komt vanzelf. En ja, met Parijs over een jaar en in al die Olympische klassen, al die schitterende gouden medailles, lonkt er veel voor Nederland, ook voor het Nederlands roeien. En zelfgenoegzaamheid daarvan is in de roeisport over het algemeen geen sprake. Die gaan hard door. Maar wees gerust, de concurrentie ook. Dus je kan ze niet allemaal opschrijven. Maar dat Nederland volgend jaar ook in Parijs met een aantal hele grote favorieten voor gouden medailles aan de start komt, dat heeft dit weekend wel duidelijk gemaakt. Want het was een ongekend succes, het grootste in de Nederlandse roeigeschiedenis. Tom, dankjewel. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath. Oh, may the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. Oh, may the road less paved be the road that you follow. Whoa. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have. Slap bracelet. May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. Or may the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. Or may the road less be the road that you follow. Oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to. If you believe it, then anything can happen. Go, go, go, raise your glasses. Go, go, go, you can have it all. I toast you. Here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love. Have It All, Jason Mraz. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Sunweb heeft nu last minute naar de Algarve. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Boek jouw last minute vakantie nu op sunweb.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. In Marokko is het dodental als gevolg van de aardbeving opgelopen tot boven de 2100. Internationaal zijn meerdere hulpacties opgezet. Marokko doet in eerste instantie een beroep op Spanje, Qatar, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten voor extra hulp. Het ziekteverzuim onder werknemers is opnieuw gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het verzuim zowel in het eerste als in het tweede kwartaal lager dan een jaar eerder. De zorgsector heeft nog altijd het hoogste verzuimpercentage, maar ook hier nam het aantal zieke werknemers af. In de Westeinderplassen bij Aalsmeer is gisteravond een lichaam gevonden. Hulpdiensten vonden het met een sonarboot tijdens een zoektocht naar een vermiste zwemmer. De man raakte volgens de regionale omroep NH gistermiddag vermist tijdens een zwemtocht. De politie onderzoekt of het lichaam inderdaad van de vermiste man is. En het water van de Maas moet beter beschermd worden, waarschuwen Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven. Vorig jaar zijn er meer schadelijke stoffen in het water geloosd. Zo'n 7 miljoen mensen zijn afhankelijk van de Maas voor hun drinkwater. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Limburg komt gereinigd Maaswater uit de kraan. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, gisteren was het natuurlijk heel warm en drukkend vochtig. Hoe zit dat vandaag? Ja, nog steeds hetzelfde, hoewel het ietsje minder heet wordt qua temperatuur dan gisteren. Maar het is nog steeds de luchtvochtigheid hoog. Dat merken we ook nu al. Vanochtend als je buiten komt is het al behoorlijk warm. Op veel plekken is het nog zo'n 20 graden. En de temperatuur stijgt vanmiddag naar zo'n 25 graden aan de westkust tot 30 graden in het binnenland. En dat komt omdat de wind van zuid naar west draait. Daardoor is het in de kustprovincies vanmiddag wat minder heet. Maar wel dus nog een hoge luchtvochtigheid en veel zonneschijn. Ook maar wel wat meer wolken dan gisteren. En de komende dagen? Vanavond krijgen we in Zuid-Nederland al een paar onweersbuien. Die trekken later in de nacht ook over het land. En ook morgen staan wat regen en onweersbuien op het programma. Ondanks die onweersbuien wordt het morgen nog zo'n 24 graden. Later in de week ligt de middagtemperatuur rond de graad of 21. Johnny, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Ja, er gebeurt tot nu toe niet zo heel veel tijdens deze ochtendspits. Er staan voornamelijk dagelijkse files op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant met zo'n 10 minuten vertraging. Uitzonderingen zijn de files op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt De Hocht en Leende, 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar, er staat al een hele tijd een kapotte vrachtwagen stil bij Aalsmeer. Die wordt nu geborgen. Dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Holendrecht met een half uur vertraging. Omrijden kan via de Ring van Amsterdam. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is een ongeluk gebeurd bij Hardingswad Riesendam. Dat veroorzaakt file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Bezoek nu Museum Sophiahof in Den Haag en de bijzondere tentoonstelling De Laatste Ooggetuigen. Met portretten van Frank Ruiter uit het boek over Indië van NRC-journalist Frank Vermeulen. Ontdek Museum Sophiahof van Indië tot nu in Den Haag. Kijk op museumsophiahof.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Krijg jij ook geen genoeg van De Slimste Mens? Kijk dan nu naar De Slimste Mens All Stars. KRO-NCRW presenteert een speciale editie met oud-deelnemers die alsnog zo graag de slimste willen worden. Wie neemt revanche? De Slimste Mens All Stars. Nu te zien op NPO Start. Meerdere landen bieden Marokko sinds de aardbeving allerlei vormen van noodhulp aan, maar tot nu zijn er maar 4 die door de Marokkaanse autoriteiten zijn toegelaten. Terwijl alle hulp volgens veel Marokkanen hard nodig is, want de reddingsacties komen in de getroffen gebieden maar moeizaam op gang. Minister Rob Jette liet ook blijken dat Nederland graag wil helpen, maar zei dat Marokko nog niet heeft laten weten wat er nodig is. We hebben dus meteen als kabinet 5 miljoen noodhulp beschikbaar gesteld. En als Marokko de komende dagen aangeeft welke hulp en ondersteuning ze meer nodig hebben, dan gaat Nederland die ook inzetten. Want die vraag is nog niet gekomen, begrijp ik? Het laatste wat ik weet is dat die vraag nog niet is gesteld. Maar we hebben aan de Nederlandse kant in ieder geval alles klaarstaan dat mocht Marokko weten waar ze nu het meest behoefte aan hebben, dat we dan ook meteen in actie kunnen komen. Minister Jette. Thea Hilhorst is hoogleraar humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Gebeurt dat vaker, dat een land niet meteen aangeeft welke hulp er allemaal nodig is? Ja, er zijn heel veel variaties hoe het gaat. En het scheelt nogal hoe landen zelf de controle willen houden, of dat ze het zeg maar opengooien via de Verenigde Naties, aangeven wat ze allemaal nodig is. Zodat de Verenigde Naties een oproep doet en dan kan ieder land daarop inschrijven. Terwijl Marokko kiest voor het model dat ze zelf bilateraal zeggen wie mag er wel komen, wie mag er niet komen. En nu gebruikt het woord controle houden. Is dat dan belangrijk in zo'n geval voor zo'n land? Nou, het is sowieso belangrijk voor een land om een beetje in de gaten te houden wat er gebeurt. Hè? Want je zou denken, joh, gooi die grenzen open, maar dan wordt het ook best wel rommelig. Lokaal. Dus ze moeten wel degelijk, moet er natuurlijk een relatie zijn tussen wat is er nodig en wat komt er binnen. Het verschil is wel, in het ene geval doe je een algemene oproep. We hebben dit en dit en dit nodig en dan zie je wat er komt. En in dit geval zegt Marokko, Qatar kan komen, Spanje kan komen. En andere landen hebben ze gewoon niet op ingegaan. Heeft u er zicht op of dat ook betekent dat Marokko het onder controle heeft? Nou, dat weet ik niet. En dat weet eigenlijk eerlijk gezegd niemand. Het is echt nog te vroeg om dit soort conclusies te trekken. Wat ik wel weet is dat Marokko een leger heeft dat heel, ja, tot veel in staat is. Ze hebben in de COVID-tijd ook veel ziekenhuizen opgezet en noem maar op. Er zijn natuurlijk ook kwesties in het gebied zelf, wat niet goed bereikbaar is. Ja, dan kan je er wel met z'n tienen staan, is het nog steeds niet goed bereikbaar. En het kan ook wel degelijk zo zijn, en dat hoor je ook wel in de krant, dat er misschien ook lokaal verschillen zijn, dat bepaalde mensen, autoriteiten lokaal heel erg wel ook die controle willen houden. Je mag er niet in, je kan hier niet door, je mag dit niet, je mag dat niet. Maar dan weet je eigenlijk nog niet of dat voor het hele gebied geldt, of dat dat alleen op die ene plek is en dat daar misschien iemand zit die op die manier het heft in handen houdt. De indruk die ik wel krijg is dat er vrij lang een soort onderscheid wordt gemaakt van wij doen nu nog onderzoek en kijken wat er nodig is en gewoon beginnen met reddingswerkzaamheden. Dat lijkt er lokaal hier en daar mis te gaan. Van nee, we moeten het eerst nog onderzoeken. Ja, maar we horen daar iemand onder het puin liggen. Ja. Wat kan in dit soort gevallen de toegevoegde waarde zijn van buitenlandse hulp? Ja, die is heel groot. Maar die is er ook. Marokko zegt ook, er zijn ook een aantal van 4, 5 landen zijn er al hulptroepen. En daar, Ja, het speelt ook politiek natuurlijk mee. Want mensen vragen zich af, waarom Frankrijk niet? Die spreken ook Frans. Er worden veel mensen in Marokko spreken ook nog Frans. Die willen ook heel graag. Maar ja, daar kan er toch iets van politiek in zitten. Van ja, Frankrijk, je rol in de regio is veranderd. Ja, eigenlijk is het natuurlijk niet het moment om dat soort boodschappen ook te geven. Maar dat zie je wel altijd gebeuren. Dus vandaar dat dat systeem rondom die Verenigde Naties, waarbij je zegt van dit hebben we nodig, dat komt dan, dat is gewoon een soort website, hè? Daar komt het dan op te staan, normaliter. Van dit is er nodig, dat is er nodig, dat is er nodig. En er wordt op ingeschreven, dan gaan wij dat doen, dan pakken wij dat op. En dat is nu nog niet het geval. Dus Marokko die het doet zelf per land de afspraken wat er wel en niet kan gebeuren. Op het moment dat andere landen zoals Nederland wel komen helpen, willen ze altijd het liefst daar helpen waar het hardst nodig is. Hoe zorg je dat dat ook gebeurt? Ja, dat is. Dat zijn wel. De autoriteiten hebben daar een grote rol in. En wat ook wel zo is, is dat tegenwoordig natuurlijk heel veel wordt gedaan met satellietbeelden om te kijken wat je waar moet doen. Daar zijn ook die systemen die er internationaal zijn heel erg goed in. Hè? Via satellietbeelden te kijken waar is de puinhoop het grootste. Hoe dat op dit moment in Marokko gebeurt, weet ik niet. Intussen zijn heel veel Nederlanders, vooral Marokkaanse Nederlanders, spullen aan het inzamelen om te helpen. Is dat zinvol? Of in hoeverre is dat zinvol? Nou, dat is zeker ook zinvol. Wat we eigenlijk altijd zeggen is van geld sturen is het meest direct. Want dan heb je ook niet zelf de transport. Is natuurlijk niet heel Marokko is getroffen. Dus je zou ook spullen in Marokko kunnen kopen. Dat is ook beter voor de economie daar. Dus je kan ook geld sturen. En dat is wel de meest directe vorm van hulpverlening. Want dan heb je niet het verlies van geld in de transport. Zo erg. Maar het is ook zo dat mensen gewoon heel graag die spullen willen verzamelen. Ook als een soort morele support. Om te laten weten, we denken aan jullie. Ja, dan voelt het toch beter om spullen te sturen, blijkbaar dan geld. Maar vanuit een puur efficiëntieverhaal zou geld beter zijn. Ja, maar dat spullen inzamelen is ook om niet stil te hoeven zitten. Om iets te kunnen doen. Dat denk ik wel, ja. Ja. Want je ziet het steeds opnieuw gebeuren. Ja. Terwijl iedere keer opnieuw gezegd wordt, geld sturen is beter, efficiënter. En het kan wel goed zijn voor specifieke zaken. Hè? Bijvoorbeeld dat ze zeggen, ja, we hebben generatoren nodig. Of we hebben dat echt wordt aangegeven. Of er is geen deken meer te krijgen in de buurt. Maar over de hele, ja, over in zijn algemeenheid is geld sturen beter. Dank u wel. Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. TikTok is druk bezig met een charme-offensief. Het bedrijf probeert het wantrouwen rondom privacy weg te nemen en heeft daarom een externe toezichthouder ingesteld. Die moet ervoor zorgen dat data van Europese gebruikers niet in China terechtkomen. Maar de Tweede Kamer is kritisch. Ook experts die de plannen van TikTok op verzoek van de NOS analyseerden zien nog veel haken en ogen. Een van hen is Pieter Wolters van de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw belangrijkste bezwaar? Nou, het belangrijkste bezwaar van Project Clover, het project van TikTok, is dat de details eigenlijk heel onduidelijk zijn. En als het specifiek gaat om privacy, kan de Chinese overheid bij onze persoonsgegevens. Toen zag je dat in de Tweede Kamer TikTok uiteindelijk toegaf, na enig doorvragen, dat het nog steeds mogelijk is onder omstandigheden dat medewerkers in China toegang krijgen tot onze persoonsgegevens. Dat mag niet van de AVG, de Europese privacywet. Maar ze proberen ons in Nederland wel te overtuigen dat de data veilig zijn. Gaan ze ook echt iets doen? Nou ja, ze gaan wel iets doen. Ze gaan in het kader van Project Clover gaan ze persoonsgegevens van Europese burgers zoveel mogelijk en uiteindelijk helemaal in de Europese Unie opslaan. Dat is belangrijk, want Europese persoonsgegevens mogen niet buiten de Europese Unie, tenzij ze in zo'n, ja, wat we dan noemen, derde land ook goed beveiligd zijn. Maar, dus opslaan in Europa is goed. Maar tegelijkertijd, ook als ze in Europa zijn opgeslagen en dan vanuit een derde land is er toegang tot die persoonsgegevens, ja, dat mag net zo goed niet. En dat lijkt dus mogelijk te blijven. Dus is het op zijn Engels gezegd window dressing? Deels wel, deels niet. Misschien, u zei het net zelf al, TikTok is begonnen met een charme-offensief. En dat lijkt het voornaamste doel, Europese zorgen wegnemen. Tegelijkertijd, nou, wat ze doen, dat zijn toch ook wel belangrijke maatregelen. In Europa opslaan is goed. Strengere toegangscontrole, nou, dat is ook een belangrijke maatregel. Dus het is goed dat ze dat serieus nemen. Maar tegelijkertijd, ja, of ze nou echt alle juridische bezwaren wegnemen, dat moet nog blijken. En dat zeggen ze zelf ook. Ze zeggen zelf ook, wij gaan in de komende maanden met Europese beleidsmakers om de tafel om uit te leggen wat ze precies gaan doen. Dus ik denk dat het goed is om er heel scherp op te blijven. En te zeggen van ja, wacht, je neemt het alleen weg als medewerkers in China echt geen toegang meer hebben tot persoonsgegevens van Europeanen. U keek naar die hoorzitting in de Tweede Kamer, hè, afgelopen donderdag. Wat vond u daarvan, wat daar gebeurde? Nou, ik was eigenlijk positief verrast over de Tweede Kamerleden in Nederland. Ze vroegen goed door naar wat er gebeurde. Nou, wat ik al zei, ze hebben goed doorgevraagd. En daardoor kwam uit dat medewerkers in China nog steeds toegang kunnen hebben. Althans, daar leek het op. Heel duidelijk waren de antwoorden van TikTok niet. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar ook als het gaat om hele andere zorgen rondom TikTok. Hè, wat krijgen minderjarigen allemaal te zien? Is het niet veel te verslavend? Zijn er geen maatregelen die TikTok kan nemen om dat weg te nemen? Vroegen de Tweede Kamerleden heel goed door. Hm. En wat je zag is dat TikTok toch wel heel... Ja, TikTok gaf antwoord. Maar uiteindelijk was het antwoord steeds van... Nou ja, dat is toch wel de verantwoordelijkheid van de ouders en de kinderen zelf. Maar daar waren de Tweede Kamerleden ook terecht kritisch op. Maar goed, dat is weer natuurlijk wel iets anders weer dan die privacy. Als het daarover gaat, wat zou daar dan echt concreet moeten gebeuren? Over de privacy? Of ja, over de inhoud? Privacy. Privacy. Nou, persoonsgegevens van Europeanen worden in Europa opgeslagen en er is geen toegang tot die persoonsgegevens vanuit derde landen zoals China. Maar let wel, zelfs dan, een achterliggende zorg bij TikTok is niet alleen de schending van de Europese privacyregels, maar ook kan de Chinese overheid TikTok niet gebruiken om ons te bespioneren. Ja. En ja, de vraag is of die zorgen wel weg te nemen zijn. He, zolang TikTok een Chinees bedrijf is, zijn er altijd de zorgen dat als puntje bij paaltje komt, de Chinese overheid zegt, geef ons even die persoonsgegevens, laat ons even meekijken. En dan kunnen ze het waarschijnlijk niet weigeren. Dus zijn de zorgen echt weg te nemen? Ja, waarschijnlijk niet. Maar ze kunnen zich in ieder geval beter aan de Europese regels houden. Hartelijk dank, Pieter Wolters van de Radboud Universiteit. En we hebben uiteraard ook TikTok om een reactie gevraagd. Dat bedrijf zegt dat het toezicht over onze systemen verder gaat dan wat onze concurrenten in Europa doen. De slimste mens krijgt een nieuwe presentator. En het AD weet wie het wordt. En wij inmiddels ook. Het duurt trouwens nog wel even. De komende 3 seizoenen blijft Philip Frerix het programma nog gewoon presenteren. Daarna stopt hij ermee. In het AD zegt Frerix dat het zijn eigen keuze is. Het is het jaar waarin ik 80 word, zegt hij. Dan is het mooi geweest. Het moet niet gênant worden. En de opvolger is dus ook al bekend. Vanaf 2025 gaat Herman van der Zandt het programma presenteren. Vind je er wat van als oud-slimste mens? Of blijf je trouwens altijd de slimste? Je bent altijd de slimste mens van de zomer 2020. Oh, prachtig. En wat vindt de slimste zomer 2020 daar dan van? Ja, heerlijk. Herman, goede presentator, denk ik, voor dit programma. Zo is het ook. En de fans van Maarten, en er zijn ook heel veel, Maarten van Rossum, die wil volgens Philip Frerix door tot die 100 wordt. Ik weet niet of het mag, maar hij wil het wel. Dat heeft hij in ieder geval altijd gezegd. Ja. En dan, het wordt zo druk met toeristen op Mount Fuji in Japan dat de vulkaan de kans loopt zijn plek op de werelderfgoedlijst van UNESCO dreigt te verliezen. CNN beschrijft scènes die je niet direct associeert met de hoogste en heiligste bergtop van Japan. Files van mensen die omhoog willen, heuvels bedekt met afval, toeristen die totaal verkeerd gekleed de berg op gaan, soms zelfs op sandalen. Het aantal bezoekers aan Mount Fuji is in de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld. Van jaarlijks 2 miljoen naar ruim 5 miljoen. Trouwens, lang niet iedereen gaat naar de top. Dat is ook nog wel eventjes voor de diehards weggelegd. En dan RTV Oost, die ging langs bij de nieuwste filmster uit de regio, Rottweiler Hummel. Hij zat eerder in een videoclip en speelde ook al de bewakingshond van Astrid Holleder. Wie kent hem niet? In de videolandserie over Willem Holleder. En nu schittert Hummel ook op het witte doek in de film Toen we van de Duitsers verloren. Volgens zijn baasje is Hummel gemaakt voor de entertainmentindustrie. Uiteindelijk kwamen we eigenlijk in de filmwereld via de Fokker. Want ze hadden haar benaderd en ja, hij moest nogal wat kunnen. Slopen, hij moest agressief kunnen zijn en ja, heel veel dingen eigenlijk. En toen zegt ze van, nou, dat is echt iets voor Hummel. Ja, leuk zo'n hond, hè? Slopen en zo. Nou, in ieder geval, hij schijnt erg geschikt voor die rol te zijn. Het waren trouwens wel lange dagen op de filmset, maar volgens zijn baas vindt Hummel het allemaal prachtig. En dan gaan we er maar vanuit dat dat zo is. En tot slot nog iets over waar een klein land groot in kan zijn, de Polonaise. Dit weekende werd het wereldrecord verbroken in Ridderkerk. Daar gingen meer dan 1200 handjes op de schouders en trok er een lange rij langs officiële tellers om het record veilig te stellen. Het idee kwam van volkszanger Marco de Hollander. Bij het AD reageerde hij dolblij. We hebben een wereldrecord. Dat maakt het dus zo uniek, hè? Deze recordpoging, dat ze vanuit Genève een officieel telteam hebben neergezet. Die het hebben veiliggesteld, hè? Het aantal, een oorkonde hebben uitgereikt. Het is echt officieel en dat voelt zo goed, want ja, we kunnen allemaal wat proberen. Maar met dat team maken we het net even echt speciaal. Nou zou je denken, Polonaise is een typisch Nederlands fenomeen, maar het is gebaseerd op de Polonais uit Polen, weet je. Dat is dan weer een traditionele dans in driekwartsmaat. En het oude record kwam ook daar vandaan dan. In 2018 liepen 588 Polen een Polonaise, maar Ridderkerk dus meer dan verdubbeld, hè. Verkeersinformatie bij Dan Zwaan. Het is een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Utrecht. Daar loopt de vertraging nu flink op. Vanaf Gorkum nu een uur in de file tot aan Lexmond, 10 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En op de A2 Eindhoven richting Maastricht zien we nog altijd vertraging door een kapotte vrachtwagen bij Leende. Het oponthoud vanaf knopend De Hoogte is nu zo'n 3 kwartier. De rechterrijstrook is dicht. Mij op het park, ik ga doodgeval van Goldband. Het is 8 minuten voor 8. De nieuwe horrorfilm The Nun 2 scoort heel goed in de bioscoopzalen en is dit weekend zelfs de best bezochte film in de Verenigde Staten. Recensenten vinden de film helemaal niks. The Nun 2 gaat over een non die het oog in oog komt met een demonische entiteit. I think there's something here. That's not meant to be. What did you see? I saw a nun. Julius Koetsier is hoofdredacteur van filmtijdschrift Schokkend Nieuws, speciaal voor liefhebbers van horrorfilms. Goedemorgen. Goedemorgen. En verrast dat de critici niet enthousiast zijn, maar de bezoekers blijkbaar wel? Nee, niet verrast. Dat was bij de vorige The Nun ook al zo. Want wat is dan wat maakt die film dan toch voor de bezoeker mooi? Nou, dat hij zich heel goed aan een bepaalde formule houdt van elke 5 minuten ongeveer een schrikeffect. En dat, ja, het is toch iets waar heel veel mensen graag naartoe gaan. Het is een beetje eigenlijk popcorn horror. En wat het ook is, in The Nun is de meest succesvolle film in de The Conjuring franchise. En vooral in Brazilië en de Filipijnen doet die film het enorm goed. Wat volgens mij ook wel te maken heeft met de rol van het katholicisme in die film. Ja, want het gaat dus over een non. Conjuring, wat zijn dat voor films? Ja, The Conjuring is een horrorreeks die in 2013 is begonnen met The Conjuring, wat wel een aardige spookhuisfilm is. Nou, er zijn allemaal vervolgen op en ook allemaal spin-offs van de spoken die in die films voorkomen. Die krijgen dan weer hun eigen film, zoals Annabelle, De Levende Pop en dus ook The Nun. En zit er dus wel een soort rode draad in? Dan kun je ze herkennen aan van, ah ja, dat is echt zo'n Conjuring-film. Ja, je kunt ze herkennen aan de formule, de schrikeffecten en de... Ja, het is eigenlijk een soort verzameling van horror set pieces zijn het. En het zijn vaak dingen die we allemaal wel eerder hebben gezien. Het is allemaal vertrouwd terrein voor de horrorliefhebber. Wat het ook wel succesvol en veilig maakt. Maar hebben ze toch ook nieuwe elementen dan toegevoegd dat ze zo'n succes zijn? Nee. Nee, het is juist dat, het is juist dat je weet wat je krijgt, bij wijze van spreken. Je weet precies wat je krijgt, ja. Er zitten heel weinig echt originele ideeën in die reeks. En vandaar dat recensenten dus ook niet enthousiast zijn waarschijnlijk. Dat is een van de redenen, ja. Ja. Of vinden ze het ook gewoon slecht gemaakt? Nou, de Nun 2 en de Nun 1 zijn allebei ook gewoon slecht gemaakt. Ja, die eerste paar zijn nog wel aardig gemaakt, maar ook heel clichématig. Maar nee, het is ook gewoon niet goed gemaakt, deze nieuwe. Wat vindt u er zelf van dan? Ja, ik vind het ook niet best. Maar ik ben ook geen liefhebber van die hele franchise. Ah. Ben je het ook niet gaan kijken of wel? Nee, de Nun 2 heb ik nog niet gezien. De rest wel. Oké. En gaat u nog wel doen of niet? Nou, ik heb er heel weinig interesse in. Maar ja, als hoofdredacteur van Schokkend Nieuws zal ik misschien wel... Moet je wel. Ja. Ze leveren enorm veel geld op, begreep ik, hè? Ja, ja. Waar zit hem dat in? Nou ja, dat is wat ik net zei. Dat er toch heel veel mensen graag gaan kijken naar formulaïsche horror. Dus die willen precies weten wat ze krijgen. Die willen weten dat ze elke 5 minuten een keer uit hun stoel kunnen springen, omdat er opeens een hard geluid of een eng gezicht in beeld verschijnt. En dat bieden die films. En dat ze dan zoveel geld opleveren, is dat ook omdat ze relatief goedkoop gemaakt worden? Ja, oh zeker. Ja, natuurlijk. Ja, ze hebben allemaal een budget van heel weinig, onder de 50 miljoen. En ze halen allemaal rond de 300 miljoen op. Nou, dus dat is... Het is interessante film om te maken, want je verdient veel geld mee ook. Ja, in het horrorgenre kun je natuurlijk... Dat is een van de genres waarin je nog voor heel weinig geld een film kunt maken waarvan je vrij zeker bent dat het een grote hit wordt. Want er is gewoon een vast publiek voor. Ja. Ja, en het is nog steeds heel populair. Ook bij mensen die geen horrorfans zijn. Zo blijkt. Ja. Die willen toch graag zo'n relatief luchtige horrorfilm gaan zien die je niet per se mee naar huis neemt. Het is niet zo dat je 's nachts nog

Volgens onderzoekers van de Rabobank komt de daling deels door de hoge kosten waar horecaondernemers de afgelopen jaren mee te maken hebben. Om meer geld te besparen gingen ze op zoek naar manieren om voedselverspilling tegen te gaan. Ondanks de daling wordt er in de horeca jaarlijks nog steeds meer dan 55 miljoen kilo voedsel weggegooid. Herman van der Zandt wordt over 2 jaar de nieuwe presentator van Kennisquiz De Slimste Mens. De huidige presentator, Philip Freriks, neemt in de winter van 2024 afscheid na het 25e seizoen. Hij zegt in het AD dat je op een gegeven moment moet weten wanneer je tijd voorbij is. Van der Zandt maakte in juli al bekend dat hij overstapt van de NOS en Omroep Max naar KRO-NCRV. Het weer. De temperatuur loopt snel op, maar het wordt minder warm dan de afgelopen dagen. Door de wind wordt het zo'n 25 graden aan de kust tot 30 in het oosten. En het blijft lang droog en zonnig. Vanavond wel meer bewolking en dan kan vooral in het zuiden een bui vallen. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. De langste files staan op dit moment in Noord-Holland en in Noord-Brabant. Een paar ongelukken en kapotte vrachtwagens veroorzaken daar extra vertraging. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knopen De Hocht en Leende nu 8 kilometer met een uur oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. De A9 van Diemen naar Alkmaar. Daar is een probleem bij Amstelveen. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Het bergen is een langdurig proces. Gaat waarschijnlijk tot 9:30 duren. Dat veroorzaakt file vanaf knopend Holendrecht met een half uur vertraging. Omrijden kan via de ring van Amsterdam over de A2 en de A10. Verder gebeurde er een ongeluk op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat veroorzaakt nu 3 kwartier vertraging. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A27 van Breda naar Utrecht bij Lexmond nu een uur vertraging in 9 kilometer file. Na een ongeluk is daar maar 1 rijstrook open. Omrijden kan via knooppunt Deil over de A15 en de A2. 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot spinazie met ei en gebraden worst? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is. Ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Laatste kans. De sculpturen van beeldhouwer Henry Moore. Nog te zien tot en met 22 oktober in Museum Beelden aan Zee, Den Haag. Tickets op beeldenaanzee.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24 uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Het NOS Radio 1-journaal. In Marokko gaat de zoektocht naar overlevenden van de aardbeving afgelopen vrijdagavond verder. Inmiddels is het officiële dodenaantal opgelopen tot over de 2100 slachtoffers. Een hulp vanuit onder andere Spanje, Israël en het Verenigd Koninkrijk is onderweg. Of ze zijn er zelfs al. Verslaggever Onno Beukers vanuit Marrakesh. Onno, durfden mensen eigenlijk alweer in hun eigen huis slapen? Ja, dat hangt er een beetje vanaf aan wie je het vraagt natuurlijk. Hier in Marrakesh durven mensen wel grotendeels weer in hun huis te slapen. Toen ik hier aankwam, hier gisteren ben ik even naar het Centrale Plein ook gelopen. Toen waren er echt veel mensen buiten aan het slapen. Het Centrale Plein in de oude stad, zeg maar, de Medina. Daar waren ook wel gebouwen beschadigd. Maar als je hier in Marrakesh kijkt, valt dat relatief mee. Maar als je verder de bergen ingaat, ja, daar wordt het gewoon... Dan zijn er meer schades en dan zijn die huizen instabieler. En daar durven mensen echt ja, de, niet zo snel nog weer binnen te slapen. En dan zie je dus ook, als je de route van Marrakesh meer richting de bergen neemt, eigenlijk steeds meer mensen die een tentje hebben opgezet, zelf een tent of een tent die ze hebben, of gewoon naast de auto slapen onder dekens. Dus dat gebeurt nog steeds. Ja, je kan niet zeggen dat, dat iedereen alweer binnen durft te slapen. Hier in het hotel waar ik dan sliep, ja, daar sliep iedereen wel weer binnen. Al die mensen hebben, die bijvoorbeeld buiten slapen, hebben hulp nodig. Er liggen ook nog steeds mensen onder het puin. Wat merk jij van de hulpverlening? Nou ja, je ziet wel dat vanuit Marrakesh, gisteren toen wij terugkwamen en weer terug naar Marrakesh reden, was er een hele kolonne met vrachtwagens, legervoertuigen die allemaal de stad uitgingen, allemaal het aardbevingsgebied in. Dus je ziet wel dat er steeds meer verkeer ook die kant op gaat, dat er steeds meer hulpverleners ook die kant op gaan. De eerste dorpen die je dan tegenkomt, ja, die worden dan al eerder bediend. Als je dan net de bergen inrijdt en je kijkt naar die dorpen, dan zijn er ook soms minder beschadigingen, dus dan kunnen mensen soms al wel naar binnen, maar dan staan er ook bijvoorbeeld gele tenten, die kun je duidelijk herkennen. Want ja, de geel is niet een heel erg veel voorkomende kleur hier in het landschap. En die tenten die zijn dan neergezet voor de mensen, zodat ze in ieder geval toch een onderdak hebben en daar kunnen slapen. Maar ja, hoe verder je in het gebied komt, ja, hoe moeilijker het is om daar te komen. En dan, ja, dan zie je dus eigenlijk ook veel minder hulpverlening. En wat voor verhalen vertellen mensen? Ja, mensen zijn nog steeds wel in shock. Zijn nog steeds ook bang voor naschokken. Naschokken die er overigens ook nog steeds zijn. Die je in veel gevallen niet voelt. Maar ja, natuurlijk ook wel opnieuw voor schade kunnen zorgen. Ja, mensen zijn gewoon nog steeds bang. En mensen, ja, hebben ook anderen verloren of zijn nog op zoek naar mensen. Ik was gisteren in het dorp Moulay Brahim. Dat is nou toch wel een van de eerdere dorpen die je tegenkomt, maar al wel wat hoger in de bergen. Als je daar naartoe gaat, moet je eerst al slalommend om rotsblokken heen, omdat je, ja, anders daar niet kan komen. Dus dat gebied is veel moeilijker bereikbaar. Daar was wel een hulpteam ook bezig. Maar die konden ook nog niet alles doen. Daar waren nog niet echt heel veel echt reddingswerkers. Werkers die onder het puin konden gaan zoeken. Het is in eerste instantie toch echt de weg vrijmaken. Zorgen dat mensen die, ja, die het sowieso overleefd hebben, die vaak op open plekken in een dorp zitten, zodat als er nog de aarde weer gaat schudden, dat ze veilig zijn, dat daar in ieder geval eten en drinken voor is. Ik was dus in Moulay Brahim en daar maakte ik ook de volgende bijdrage. Hoger in de bergen, in Moulay Brahim, is een dorp zwaar getroffen. Alle huizen die je ziet, die zijn beschadigd op zijn minst. Sommige zijn er ook echt ingestort. Mensen hebben zich verzameld op een centraal plein, een open ruimte. Daar zijn tenten gespannen om ook uit de zon te kunnen zitten. En hulpverleners zijn hier aan het werk. Daarna de tent, daarna de couch, daarna de matelas. De hulpverlener vertelt dat ze hier tenten hebben neergezet. Zorgen voor drinkwater, dat mensen wat te eten hebben. En ze zeggen wel, het gebied is moeilijk bereikbaar. Maar ja, hier zijn ze wel gekomen. Hier is die hulp. En wat je hier in Moulay Brahim goed ziet is welke huizen hier kapot zijn gegaan. Het zijn vooral de minder stevige huizen, de huizen hier met een duidelijke metalen constructie erin, die staan vrijwel allemaal nog. Maar de stenen huizen, de huizen die met leem afgewerkt zijn, ja, die zijn veel meer ingestort. En dat zie je eigenlijk op de hele weg hier naar Moulay Brahim toe ook. Er komt ook een man naar ons toe die met een fles water en een bekertje aankomt. We helpen iedereen, zegt hij. En zegt deze man, hier gaat het best goed. Wij hebben hier eten, we hebben hier drinken. Dus ja, nemen jullie ook vooral een slok water. En dat er ook hier doden zijn gevallen wordt duidelijk. Als er iemand ook op een houten draagbaar voorbij wordt gedragen en naar de moskee wordt gebracht, gewikkeld in doeken. En de mensen is daarachter en gaat de man even. Vlakbij een gebouw wat ook op instorten staat, staat een man. Hij werkt hier. Was ook hier aanwezig tijdens de aardbeving. Zat in een huis en het begon heel hevig te schudden en te beven. En toen moesten we de keuze maken, gaan we naar buiten of blijven we hier binnen? En de keuze is dan binnen blijven en het gevaar dat er iets instort of juist naar buiten gaan. Maar ja, dan komen er ook nog rotsblokken naar beneden. Rotsblokken die ook op je huis kunnen vallen, waardoor je ook gewond kan raken. Ze zaten eigenlijk als ratten in de val. En uiteindelijk kwam er ook een rotsblok op het huis. Dus ja, daar zaten ze nog enigszins veilig. Zaten helemaal onder het stof. Maar omdat ze in een huis met toch ook een stalen constructie zaten, heeft dat hun leven gered. En Hamid zou niks liever doen dan weer naar huis gaan, maar hij weet niet hoe. Hij loopt nu hier maar rond in het dorp te overdenken wat hem eigenlijk is overkomen. En dat raakt hem, dat emotioneert. Verslaggever Onno Beukers in Moulay Brahim. De politie in Dubai heeft een van de zonen van Ridouan Taghi gearresteerd. Dat bevestigen bronnen dicht bij het onderzoek tegen Taghi tegenover de Telegraaf. Het gaat om zijn oudste zoon, Faisal, die al begin augustus zou zijn aangehouden. Justitieredacteur Remco Andringa, ruim een maand geleden dus die aanhouding. Hoe is die gegaan? Ja, de Telegraaf beschrijft hoe dat is verlopen, eigenlijk op eenzelfde soort manier als bij zijn vader. Er zouden inlichtingendiensten van meerdere landen betrokken zijn geweest bij de zoektocht. Dat was in het geval van Ridouan Taghi ook zo. Er lijkt een lang traject aan deze aanhouding vooraf te zijn gegaan. Het is wel onduidelijk waar deze zoon nu is, of dat nog in Dubai is of niet. Hij zou inderdaad al begin augustus zijn gearresteerd namelijk. De autoriteiten hier willen het niet zeggen. Of hij bijvoorbeeld al is opgehaald of dat er nog een officieel uitleveringsverzoek loopt. Zijn arrestatie wordt überhaupt nog niet bevestigd. Dus het is nog even onduidelijk waar hij nu verblijft. En is wel duidelijk waar hij wel van wordt verdacht? Nee, een formele verdenking hebben we nog niet gezien. Maar dat zou zomaar in de buurt van witwassen kunnen komen. Waar het op lijkt is dat deze zoon meehielp om het imperium van zijn vader overeind te houden, nu die in de gevangenis zit. Taghi die gaf volgens het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld opdracht aan deze zoon in welke bedrijven en nieuwbouwprojecten er geld geïnvesteerd moest worden. Verschillende media hebben ook bericht over miljoenen aan drugsgeld die naar deze zoon van Taghi zouden zijn gesmokkeld. 22 jaar is hij trouwens. Verder is het alweer 2,5 jaar geleden dat de politie op basis van berichtenverkeer het vermoeden kreeg dat onder andere twee zoons van Taghi een aanval op de EBI aan het voorbereiden waren. Mogelijk om hun vader te bevrijden. Die nu aangehouden zoon zou ook bij dat plan betrokken zijn geweest. Al deze vermoedens, deze onderschepte berichten, die zijn al aan de orde gekomen in de rechtszaak tegen de advocatenneef van Taghi. Die is veroordeeld omdat hij berichten doorgaf van en naar de extra beveiligde gevangenis. En de nu gearresteerde zoon was volgens OM dus één van de mensen die stiekem communiceerde met Taghi in de gevangenis. En zo hielp om de organisatie draaiende te houden. Nou is het Marengo-proces aan de gang, hè, waarin Ridouan Taghi dus de hoofdverdachte is, zit in een eindfase dat proces. Verandert deze arrestatie daar nog iets aan? Nee. Als deze zoon van Taghi hier in Nederland wordt vervolgd, dan zal dat in een aparte zaak zijn. Marengo, dat gaat over liquidaties, waarmee deze zoon helemaal niets te maken heeft. Dat is een heel andere periode, dus dat staat hier echt helemaal los van. Nou heb je het net over andere zonen die ook een rol zouden spelen bij plannen om bijvoorbeeld Taghi waarschijnlijk vrij te krijgen uit die EBI. Wordt er ook nog gezocht naar hen, denk jij? Ja, ik weet het niet. Er is inderdaad nog een zoon die opdook in berichten en waarvan het OM denkt dat hij ook op de hoogte was van een plan om zijn vader uit de EBI op te halen. Die zoon zou ook met een familielid in Nederland hebben gesproken in de hoop dat advocaat Ines Wesky wat belangrijke boodschappen kon doorgeven aan zijn vader. Maar ja, heel veel meer dan dat is er uit openbare zittingen niet over hem bekend. Dus dat ze afwachten of er nog naar andere familieleden van Taghi wordt gezocht op dit moment. Dankjewel. Justitieredacteur Remco Andringa. De BBC bezocht het epicentrum van de aardbeving in Marokko. BBC-verslaggever was daar een dorpje waar geen huis meer overeind staat en waar veel slachtoffers zijn. 200 people used to live here. 90 are confirmed to have died. Lots more are missing. And the remainder are in hospital. When you look at this, you realize you simply couldn't have walked away from this. Many people had no chance. Er woonden 200 mensen in het dorpje, 90 daarvan zijn overleden. Er wordt met honden nu van de Spaanse brandweer gezocht naar overlevenden, maar de kans dat er nog iemand wordt gevonden, daar wordt steeds kleiner. Een deel van de ouders zit niet te wachten op gratis kinderopvang. Een Vandaag en Ouders van Nu hielden een enquête onder bijna 4000 ouders met kinderen die naar de opvang gaan. En 3 op de 10 zegt daarin niet voor het kabinetsplan te zijn om kinderopvang bijna gratis te maken. Ze zijn namelijk bang dat de problemen met personeelstekort en wachtlijsten groter worden daardoor. En daar ook de kwaliteit van de opvang door achteruit gaat. Wacht niet te lang met het vervangen van asbest rond je huis. Die oproep doet Milieucentraal Vandaag in het AD. De meeste asbestdaken zijn inmiddels minstens 30 jaar oud... en dan neemt de kans toe dat het gaat verweren. En als het bouwmateriaal afbreekt, dan komen er kankerverwekkende vezels vrij. Veel mensen die bijvoorbeeld een oude schuur in de tuin hebben staan... waar nog asbest in zit, die zien vaak op tegen de klus. Maar volgens Milieucentraal valt het vaak erg mee. De Amerikaanse president Joe Biden heeft tijdens zijn bezoek aan Hanoi de banden met Vietnam verstevigd. Volgens de New York Times staan de vijanden van weleer nu dichter bij elkaar dan ooit. De zorgen over de toenemende Chinese ambities, zoals de Amerikaanse krant het noemt, in de regio heeft de twee landen dichter bij elkaar gebracht. Biden heeft om diezelfde reden in de afgelopen maanden de samenwerking met Australië, met India en de Filipijnen uitgebreid. En oud-PVV-Kamerlid Karin Gerbrands tot slot ontving 15.000 euro meer salaris dan waar ze recht op had. Dat meldt BNR. Uit hun onderzoek blijkt dat de Belastingdienst tussen 2010 en 2018 niet wist van Gerbrands bijverdiensten als raadslid. Ze zei in reactie eerst dat ze het keurig had gemeld, maar moest daar na navraag bij de Belastingdienst op terugkomen. Volgens Gerbrands was het geen kwade opzet en is er iets misgegaan en ze wil dat nu rechtzetten. Verkeersinformatie bij Landswaan. Nou, we zitten met een hardnekkig probleem ter zuiden van Amsterdam. De A9 richting Alkmaar. Daar staat al een hele tijd een kapotte vrachtwagen stil bij Amstelveen. Ligt ook een oliespoor en het asfalt is beschadigd. Waarschijnlijk gaat het allemaal nog tot 9:30 duren. Veroorzaakt file vanaf knooppunt Holendrecht met 3 kwartier vertraging. Omrijden kan via de ring van Amsterdam over de A2 en de A10. Verder gebeurde er een ongeluk op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer met ruim 3 kwartier vertraging. En de A27 valt op Breda-Utrecht. Daar zien we een uur oponthoud bij Lexmond na een ongeluk. Daar is maar 1 rijstrook vrij. Het is 9:11. De Spaanse voorzitter van de voetbalbond, Luis Rubiales, die stapt op. Dat heeft hij gezegd in een interview met de Britse journalist Piers Morgan. Rubiales lag onder vuur nadat hij de Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso na de gewonnen WK-finale vol op de mond kuste. Rubiales vertelde dat hij zijn keuze heeft gemaakt nadat hij met zijn vader, dochters en vrienden had gesproken. And they say to me, Luis, now you have to focus in your dignity and to continue your life, because if not, probably you are going to damage people you love and the sport you love. Ze zeiden dat ik mijn waardigheid moet behouden. Als je dit niet doet, dan ga je de mensen en de sport beschadigen waar je van houdt. Spanje-correspondent Edwin Winkels. Edwin, wat vertelde Rubiales nog meer over zijn keuze om te vertrekken? In dit interview weten we nog niet. In totaal schijnt het 2 uur geduurd te hebben. En dat is nog niet naar buiten gebracht. Maar hij heeft zelf ook een communiqué gisteravond naar buiten gebracht. En een bericht op Twitter. Waar hij minder ingaat op dit van de familie. Maar wel hetzelfde verhaal wat hij tot nu hield. Hij wordt achtervolgd door allemaal hogere machten en dergelijke. Maar hij zegt het met alles wat er gebeurt. De schorsing van de FIFA vooral voor 90 dagen. En alle procedures, zegt hij, die tegen mij zijn geopend, heeft het geen zin meer dat ik me vastklamp aan deze functie. En is het beste voor mijzelf, voor iedereen en vooral ook voor het Spaanse voetbal dat ik me terugtrek. En hij herhaalt dat hij dat Spaanse voetbal vooral geen schade wil berokkenen. En dat is vooral om iets heel belangrijks wat de laatste weken ook al verschillende malen werd geopperd. Begin volgend jaar besliste FIFA over welke kandidaturen ze accepteert voor het wereldkampioenschap voetbal van 2030. En een van de twee, waarschijnlijk komen er maar twee bids, heet dat. En één daarvan is een gecombineerde van Spanje, Portugal en Marokko. Het zou de eerste keer zijn dat er op twee continenten tegelijk een wereldkampioenschap wordt gehouden. En die kandidatuur heeft een hele grote kans. Maar niet meer als deze man zo tegen de wil van iedereen, ook van de FIFA en de UEFA zelf, aan de macht zou blijven. Dus nu treedt hij terug. En dat zegt hij ook in zijn communiqué, om vooral de kansen van Spanje op dat WK open te houden. Ja. Daarnaast besloot hij met een tweet van dat wel van, ik zal mijn, niet dat hij schuld erkent, hè, vanwege die kus van Hermoso, dat niet. Hij zegt, ik zal mijn eer verdedigen, mijn onschuld verdedigen. En ik heb vertrouwen in de toekomst en de waarheid. Hoe wordt er gereageerd in Spanje? Ja, direct. De vooral enkele ministers die direct al reageerden 3 weken geleden inmiddels na die beruchte ongewenste kus. Minister Yolanda Díaz, de demissionair vicepremier, die was gisteravond gelijk heel duidelijk van het feministische land rukt steeds verder sneller op. En de transformatie, de verbetering van onze levens is onvermijdelijk. En dan heeft ze vooral over de levens van de vrouwen, dat dit noodzakelijk was. En andere ministers, die beperkten zich tot 2 woorden. Se acabó, dat is een beetje de hashtag geworden van de laatste weken. Se acabó, het betekent het is afgelopen. En daarmee vroeg iedereen van steeds een roepialis, stop ermee, het is echt afgelopen. En vandaag de 2 van de 3 grote sportkranten openen ook met slechts die 2 woorden. Het se acabó. Het is afgelopen met Rubiales. En de Spaanse overheid ook via de sportraad, die tevergeefs heeft geprobeerd om Rubiales weg te krijgen, die konden hem niet ontslaan. Die zeiden van, ja, hij heeft gedaan wat hij eindelijk moest doen. Dit is wat de Spaanse maatschappij hem de afgelopen weken heeft gevraagd. En iedereen zegt, de reacties zijn ook van, waarom heeft het zo lang moeten duren, die 3 weken? Ja. Het werd inderdaad natuurlijk breder dan alleen maar dat vrouwenvoetbal. Maar denk je dat voor dat vrouwenvoetbal nu wel de rust kan terugkeren? Ja, de speelsters hadden gezegd dat ze niet in actie willen komen voor de nationale selectie, zolang de mensen verdwijnen. En de echt grondige veranderingen zijn binnen het bond. Nou, nu in ieder geval is hun vroegere bondscoach Bielda is vorige week ontslagen. Die is al weg. Nu is Rubiales weg. De man die dus alle kwaad heeft aangericht. Dus die weg zou een beetje wel vrij moeten gaan zijn om weer voor de selectie te gaan spelen. Maar tegelijkertijd was afgelopen week en de komende weken ook een staking van de voetbalsters die vooralsnog weigeren hun competitie te beginnen hier in Spanje. En ja, dat is de volgende stap die ze willen. Ze zijn de wereldkampioenen, zeg maar, de meeste van ons worden betaald met belachelijke salarissen. Ze hebben een minimum salaris en het gros van de speelsters verdient dat van €16.000 per jaar. Alleen ja, wat wereldkampioenen speelsters bij hele grote clubs in Spanje of het buitenland, die verdienen wel wat meer. En dat willen ze opschroeven naar €23.000. En de bond, of niet de bond, is niet de bond, maar het is de organisator van de liga, van de competitie, die wil tot nu toe tot slechts 20.000 gaan. Nou, daar wordt over onderhandeld. Dus dat is echt de volgende stap. Een beetje erkenning. Zoveel vragen we ook niet, die 23.000 aan minimum salaris. En dat zou toch iets het begin van meer erkenning van het vrouwenvoetbal ook op financieel vlak zijn. Ja, dus dat zetten ze nog eventjes door, heb jij de indruk. Dankjewel, correspondent Edwin Winkels. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn, and it's all gonna roll your way. Dolly Parton, 9 to 5. Over ruim een uur spraakmakers met als eerste onderdeel uiteraard Stand.nl, Guylaine Plag. Zeker, goedemorgen. Morgen. De aardbeving in Marokko staat centraal in het eerste half uur dus in Stand.nl. Impact is natuurlijk enorm. Je ziet dat heel veel mensen ook hier al bezig zijn om iets te doen voor de mensen daar. De stelling is dat er snel een landelijke hulpactie moet komen voor Marokko. En ik ben wel benieuwd, als uw familie of bekende daar heeft zitten in het getroffen gebied, hoopt u dan en ziet u het grootste belang van zo'n landelijke actie in? Of zegt u nou, ik help eigenlijk de mensen daar liever op een andere manier. En dat hangt natuurlijk ook af van welke verhalen u daar hoort. Hè, waar mensen behoefte aan hebben, welke hulp er het meest nodig is. Dus bent u zelf ook van alles aan het verzamelen? Hoe zorg je dan dat het daar op de goede plek terechtkomt? Hoe waardevol zijn die kleinere initiatieven eigenlijk? Of is het met een ramp van zo'n omvang vooral belangrijk om het juist gecoördineerd en dus landelijk te doen? Het gaat veel over de hulpverlening. Dat is natuurlijk allemaal vanuit de autoriteiten ook. In hoeverre die wel of niet dingen toelaten. Dus ik wil met name ook verhalen van mensen zelf horen. Hoe zij dat nu leven en wat ze allemaal ondernemen. De stelling dus, er moet snel een landelijke hulpactie komen voor Marokko. U kunt meepraten straks en komen met uw verhaal op 0800 1101. Ster. Hey, wat doe je? Ik check de IBAN van die nieuwe leverancier met SurePay. Oh? Kijk, net als bij online bankieren. Ja? IBAN en naam invullen, check. Nou ja. Mooi. Nou, deze klopt. Nou, maak maar over. Nieuwe leverancier? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. De Brandenburgse Concerten. Een feest voor alle instrumenten. De Nederlandse Bachvereniging speelt Bachs geliefde muziek vanaf 28 september door het hele land. Mis het niet en bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Geniet ook van Bach's Brandenburgse Concerten. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. In Marokko komt de hulpverlening na de verwoestende aardbeving langzaam op gang. Het land heeft 1000 artsen en meer dan 1500 verpleegkundigen ingezet, maar nog steeds zijn veel afgelegen dorpen moeilijk te bereiken. Het dodental ligt inmiddels boven de 2100. De politie in Dubai heeft de oudste zoon van Ridwan Taghi opgepakt. Volgens de Telegraaf is de 22-jarige Faisal vorige maand aangehouden op verzoek van Nederland. Hij wordt volgens de krant verdacht van het voortzetten van criminele activiteiten van zijn vader. Het ziekteverzuim onder werknemers is opnieuw gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het verzuim zowel in het eerste als in het tweede kwartaal lager dan een jaar eerder. De zorgsector heeft nog altijd het hoogste verzuimpercentage, maar ook hier nam het aantal zieke werknemers af. En in Spanje zijn 4 mensen omgekomen toen een trein inreed op een groepje mensen. Ten noorden van Barcelona stak een groep van 7 mensen het spoor over op een plek waar dat niet mag. De politie denkt dat de slachtoffers een technofestival in de buurt van Barcelona hadden bezocht. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, opnieuw warm, hè? Ja, zeker. Het is zonnig met hier en daar wat wolken. En de temperatuur stijgt vanmiddag naar zo'n 30 graden in de oostelijke delen van het land. En 25 of 26 graden in de westelijke kustprovincies. En het verschil komt doordat de wind vandaag van zuid naar west draait. En dus geleidelijk iets koelere lucht aanvoert. Maar de luchtvochtigheid is wel hoog. Dus ook al is het maar 26 graden als je in het westen van het land zit. Dan nog voelt het behoorlijk benauwd en drukkend aan. Het gaat wel veranderen? Het gaat veranderen. Vanavond al de eerste onweersbuien. Ik denk in de tweede helft van de avond in de zuidelijke provincies. En die trekken dan noordoostwaarts over het land. Dus vannacht vooral in de oostelijke helft van het land een paar pittige regen- en onweersbuien. Morgenochtend trekken die dan naar Duitsland weg. Is het eventjes droog met wat zon, stijgt het kwik toch nog wel naar zo'n 24 graden. En morgen volgen later op de dag dan weer wat regen- en onweersbuien. De dagen daarna, dus vanaf woensdag, ligt de temperatuur een stukje lager met maximaal rond 21 graden. Johnny, dankjewel. En verkeersinformatie, Wijnand. De langste files staan vanmorgen op de wegen in Noord-Holland en in Noord-Brabant. Een paar files vallen echt op. In ieder geval die op de A9 naar Alkmaar. Bij Aalsmeer staat een kapotte vrachtwagen stil. Er ligt ook een oliespoor en het asfalt is beschadigd. Er is maar één rijstrook open. Waarschijnlijk gaat het nog tot 9:30 duren. Er staat file vanaf Amsterdam-Zuidoost met nu 3 kwartier vertraging. Omrijden kan het beste via Amsterdam over de A2 en de ringweg A10. Maar op die A2 is het inmiddels wel extra druk. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel rijdt het langzaam over 12 kilometer met een half uur oponthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A20 naar Gouda bij Rotterdam over Schie. De weg is inmiddels weer vrij. Er staat nog file vanaf knooppunt Ketelplein met een half uur vertraging. En op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Daar staat file door een ongeluk bij Ridderland, nu 4 kilometer. De vertraging is een half uur. De rechte rijstrook is dicht. IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Loont het om nu te investeren of houd ik de hand op de knip? Wat de vraag van de ondernemer ook is, met Yuki's boekhoudsoftware zie je toekomst in de cijfers. Met Yuki kies je voor slimmer boekhouden, meer financiële controle en betere beslissingen. Ontdek het op yuki.nl. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Meer weten over de slimme boekhoudsoftware van Yuki? Ga naar yuki.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. 4 werken van 4 generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. Armenië begint met een militaire oefening met de VS. Het past in het rijtje van beslissingen die de afgelopen week zijn gemaakt en die voor Rusland een schop tegen het zere been zijn. Dat is opmerkelijk, want Rusland is van oudsher juist een belangrijke bondgenoot van Armenië in het conflict met Azerbeidzjan. Een conflict dat de afgelopen dagen opnieuw dreigt op te laaien. Correspondent Iris de Graaf, jij bent op dit moment in Armenië. Die spanningen die nu oplopen weer tussen die twee, Armenië en Azerbeidzjan, wat is er aan de hand? Ja, klopt inderdaad. Armenië en Azerbeidzjan zijn natuurlijk al jaren aardsvijanden. Maar de afgelopen tijd staat vooral de situatie rondom de Armeense enclave Nagorno-Karabakh onder spanning. En die enclave hoort bij Azerbeidzjan, maar er wonen alleen maar etnische Armeniërs. Armenië beschuldigt Azerbeidzjan er nu al 9 maanden van dat ze de bevolking daar uithongeren. Omdat Azerbeidzjan de enige toegangsweg naar de enclave blokkeert. En dat zorgt voor grote tekorten aan voedsel en medicijnen. Dit weekend leek er even een deal te zijn gemaakt. Maar tot nu toe is het onduidelijk of het ook echt iets heeft opgeleverd. Want er mogen nog steeds geen hulpgoederen naar binnen. En daarnaast lopen de militaire spanningen op. Want Azerbeidzjan is volgens Armenië bezig met militaire troepen op te bouwen aan de grens. En hier in Yerevan, waar ik inderdaad ben, daar zijn ze bang dat een nieuwe aanval wellicht een nieuwe bloedige oorlog zal betekenen van Azerbeidzjan om die enclave onder controle te krijgen. En nu dus dan die militaire oefening van Armenië met de Amerikanen. Hoe komt het dat Armenië nu naar het westen kijkt in plaats van naar toch hun trouwe bondgenoot van oudsher Rusland? Ja, kort gezegd is Armenië teleurgesteld in Rusland. Want Armenië heeft dus in 2020 een bloedige oorlog met Azerbeidzjan moeten uitvechten. Hè? En sindsdien zijn ze vrijwel compleet afhankelijk van Rusland. Rusland heeft toen vrede onderhandeld en troepen gestuurd om Nagorno-Karabach te beschermen. En dan vooral die toegangsweg open te houden, zodat de Armeense bevolking niet tekort komt. Maar Moskou doet nu al maanden niets, terwijl Armenië Rusland oproept om te helpen. En we zien eigenlijk dat die Russische vredestroepen, die dus daar patrouilleren, ja, die zijn sinds de oorlog in Oekraïne uitgedund. De Russische focus ligt totaal niet meer op Armenië en die fragiele situatie bij de enclave. En ja, in het Kremlin zeggen ze alleen dat uithongering onacceptabel is, maar ze doen niets. En dus zie je dat Armenië de afgelopen tijd naar andere bondgenoten kijkt, zoals dus Amerika, om militaire oefeningen mee te houden. En ze hebben een aantal anti-Russische beslissingen genomen de afgelopen tijd. Welke beslissingen zijn dat? Nou, het is een hele reeks, maar Armenië heeft bijvoorbeeld het internationaal strafhof vorige week erkend. Hè. Dat heeft Poetin veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Ze gaan sinds deze week humanitaire hulp aan Oekraïne bieden. En ze trekken hun vertegenwoordiger van een Russisch militair bondgenootschap terug. En de president hier, Pashinyan, die noemde in een interview de afhankelijkheid van Moskou een grote strategische fout. Dus dat is allemaal een duidelijk signaal richting Moskou. Hè, van als jullie niet leveren, ja, dan zoeken we toch naar andere wegen. Maar zijn ze dan niet bang dat ze de Russen met die beslissingen ook juist tegen zich in het harnas jagen? Ja, daar zijn ze inderdaad denk ik wel mee bezig. Armenië balanceert op een dun koord om die betrekkingen ook niet helemaal door te snijden. Zo zegt de regering hier, we vervangen Rusland niet, we breiden alleen onze cirkel uit. Dus het voornemen is om eigenlijk met iedereen aan te pappen. Dus ook bijvoorbeeld India en China. Armenië vraagt hun bijvoorbeeld wapens en niet de NAVO, hè, om Rusland maar niet extra boos te maken. Maar goed, zo'n militaire oefening houden met aartsvijand Verenigde Staten, ja, dat is een klein oefening, dus meer een symbolische. Maar ja, Rusland is daar natuurlijk niet blij mee. Nee, hebben ze daar al gereageerd vanuit Moskou? Ja, wel vrij mild. De Armeense ambassadeur die is op het matje geroepen. Die kreeg op zijn kop over dus die vele onvriendelijke stappen richting Rusland. Maar Moskou zei ook dat ze er vertrouwen in hebben dat Armenië en Rusland bondgenoten blijven. Want het zou natuurlijk ook voor Rusland vernederend zijn als ze Armenië als bondgenoot verliezen. Het is een van de weinigen die Rusland nog over heeft. En het is een hele belangrijke handelsplek. Hè. Wij in Europa handelen veel met Armenië en zij sturen dat weer door naar Rusland. En het zou voor Rusland ook gewoon gênant zijn als ze in de Caucasus, waar ze altijd de dienst uitmaken, opeens hun invloedssfeer verliezen en Europa of de VS daar dus instapt. Maar goed, Armenië beseft goed, Rusland heeft nu geen ruimte voor ons vanwege de oorlog in Oekraïne. Het Russische leger is toch niet zo sterk. Dus zij zijn op zoek naar nieuwe bondgenoten om sterker te staan tegenover dat veel sterkere Azerbeidzjan. Dankjewel. Correspondent Iris de Graaf vanuit Yerevan in Armenië. Het is 9:09. Wie een oude schuur in de tuin heeft staan, die moet misschien toch eens kijken of daar niet een dak van asbest op zit. Want asbestdaken die 30 jaar of ouder zijn, kunnen verweren. Daarvoor waarschuwt Milieu Centraal in het AD. De asbestvezels die dan vrijkomen zijn kankerverwekkend. Annabeth Smeltkop van Milieu Centraal, goedemorgen. Goedemorgen. Om hoeveel schuurtjes gaat het? Ja, dat vinden we lastig om aan te geven. Dat komt omdat dan zou je eigenlijk bij elke schuur even moeten kijken van zit er asbest in. Maar er zijn natuurlijk heel veel schuren en bijgebouwen, garages die voor 1994 zijn gebouwd. Hoeveel te zijn weten we niet, maar je moet gewoon even goed kijken, want wat is het probleem? Het probleem, we willen natuurlijk vooral dat onze leefomgeving gezond is. En daar hoort asbest niet bij. Want inderdaad, door die verwering komen die vezeltjes vrij in de lucht en in de bodem. En dat kan natuurlijk consequenties hebben voor gezondheid, dergelijke. En nu zijn de daken 30 jaar of ouder en is het hoogste tijd om daarmee aan de slag te gaan. Die komen natuurlijk dan wel vrij in de buitenlucht. Is het echt wel echt gevaarlijk? Als je kleine hoeveelheden inademt, dan valt het wel mee. Maar het bestaat natuurlijk altijd de kans dat het op lange termijn gezondheidsrisico met zich meebrengt. Als je zo'n oude schuur hebt met zo'n asbestdak, wat moet je dan doen? Dat zou heel goed zijn om even te kijken op de website en advies op maat tool te gebruiken. Want daarmee kan je een advies krijgen wat past bij jouw situatie. En als het kleiner is, je dak, dan 35 vierkante meter, dan kun je er zelf mee aan de slag. Is het groter, dan adviseren of dan is het eigenlijk nodig om gecertificeerde asbestsaneerder in te huren. Maar als het zo'n gevaarlijk spul is, is het dan niet ook gevaarlijk om het zelf een beetje te gaan lopen verwijderen? Excuus. Daarom hebben we een veilig stappenplan ontwikkeld. Dus als je het stappenplan echt stap voor stap volgt, goede voorbereidingen treft, dan kun je dat gewoon veilig doen. Maar ik zie bij asbest verwijderen helemaal voor me man in van die enorme pakken, waardoor ze echt helemaal niets inademen. Ja, klopt. We adviseren ook wel pakken, goed rekening te houden met wat je aantrekt, wat je daarmee doet, veiligheidsmaskers. Maar omdat het over kleine hoeveelheden gaat, dan is dat veilig. Mits je het stappenplan volgt. Ja. Hoeveel ben je daaraan kwijt, alles bij elkaar, om dat te doen? Ja, dat hangt wel van verschillende factoren af. Maar als je het zelf doet, dan zou het rond de 400, 500 euro zijn met een nieuw dak. En als je het uitbesteedt, is het veel duurder. Hartelijk dank, Annabeth Smeltekop van Milieu Centraal. Novak Djokovic veroverde vannacht bij de US Open zijn 24e Grand Slam-titel. Maar de tennisser is nog niet klaar, zei hij op de persconferentie. Absoluut niet. De 36-jarige Djokovic heeft het record bij de mannen van de meeste Grand Slam-overwinning. En evenaarde met zijn 24e zege ook de recordhouder bij de vrouwen, Margaret Smith Court. Toen dacht ik, hoe kan dat nou dat ik die naam niet ken? Maar dat klopt, want die was in de jaren 60-70. Zeg jij die naam nog wat? Margaret Smith Court? Nee, ja, ik wist dat ze die record, het record aantal Grand Slams had. Maar ik heb er niet bewust zien spelen. Nee, ik kan me voorstellen. Nee. Djokovic is in ieder geval van plan om nog meer titels aan zijn palmares toe te voegen. I'm gonna keep going and you know I feel good in my own body. I still feel I got the support of my environment, of my team, of my family. Grand Slams have been always the highest goal and the priority of mine in the whole season. Ik blijf doorgaan, zegt hij. Ik voel me lichamelijk goed. Ik heb de steun van mijn omgeving en Grand Slams dat blijven mijn hoogste doel. En een ander sportfenomeen, Annemiek van Vleuten, die zette gisteren een punt achter haar imposante loopbaan. De 40-jarige van Vleuten reed in Arnhem bij de Ladies Tour haar laatste kilometers na een carrière van 15 jaar maar liefst, met onder meer Olympisch goud, 4 wereldtitels en eindoverwinning in de Tour, de Vuelta en de Giro. Moeder van Vleuten die was er ook bij om afscheid te mogen nemen in de regio waar ze steeds heeft getraind. Dat is echt leuk voor Annemiek, zegt ze tegen Omroep Gelderland. Het afscheid komt nu nog niet echt binnen. Die emotie komt later wel. We gaan er nu vooral een leuk feestje van maken. Gisteren dus bij Annemiek van Vleuten, haar afscheid. En de opgestapte Spaanse bondsvoorzitter Rubiales, die staat op de cover van alle Spaanse sportkranten. Het einde van zijn verzet, schrijft El País. Had je dit niet 2 weken geleden kunnen doen, wordt gevraagd in Marca. Om er nog wel iets positiefs aan toe te voegen, schrijven ze. Met het opstappen blaast hij de Spaanse ambitie om de WK-organisatie binnen te halen nieuw leven in. AS, of de AS moet ik zeggen, dat is ook een Spaanse sportkrant, die zet alle controverses rond Rubiales in 5 jaar voorzitterschap onder elkaar. En dat zijn er nogal wat. Zo wordt geschreven over plezierreisjes en feesten op kosten van de bond, opmerkelijke persconferenties, het verplaatsen van de Spaanse Supercup naar Saoedi-Arabië en de slechte omgang met Spaanse bondscoaches. En dan Raisa Schoon en Katja Stam. Die zijn in Rotterdam wereldkampioen geworden in de discipline Queen of the Court. Dat is een variant van beachvolleybal die steeds populairder wordt. Bij Queen of the Court wisselen teams elkaar na iedere punt af in het veld. Het team dat het punt maakt mag steeds blijven staan. Op die manier sloegen Schoon en Stam de meeste punten bij elkaar. En dat ze blij waren met hun titel, dat bleek wel voor de microfoon van Ziggo Sport, met op de achtergrond een vrij enthousiaste drumband. Ja, dat was weer super! Dat we hebben afgemaakt ook, heel blij! Ontlading ook zo mooi samen. Jij dacht van ik spring gewoon in de armen. Nou, volgens mij trok je mij gewoon omhoog. Ik weet niet hoeveel energie jij nog over had, maar alles kwam er nog uit. Ja, we waren zo blij dat we het gewoon in eigen land gedaan hebben. Ja, dat is echt een geweldig gevoel. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De langste files staan vanmorgen op de wegen in Noord-Holland. En dat komt vooral door de problemen op de A9 bij Amstelveen. Daar staat een vrachtwagen stil. Die heeft ook een lang oliespoor achtergelaten en het asfalt is beschadigd. Richting Alkmaar is de vertraging nu ruim 3 kwartier vanaf Bijlmermeer. De omrijden kan via Amsterdam over de A2 en de ringweg A.

zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Een van de beste big bands ter wereld. Op 3 oktober. Met speciale gasten, onder wie Treintje Oosterhuis. Bestel op concertgebouw.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het gaat niet goed met de waterkwaliteit van de Maas. En dat is slecht nieuws, omdat 7 miljoen mensen hun drinkwater uit deze rivier krijgen. Verslaggever Josephine Trehi, jij bent bij de Maas. Waar sta je? Ja, in de buurt van Wiegen in Gelderland, samen met Maarten van der Ploeg, is de directeur van Riva Maas. Goedemorgen. Goedemorgen. U gaat over de drinkwatervoorziening? Nou, ik behartig de belangen van de drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken. We kijken hier uit over de Maas. Wat is er aan de hand? Wat is het probleem? Nou, het is een schitterende rivier, zoals u ziet. Maar we maken ons wel zorgen over de waterkwaliteit. We weten natuurlijk al langer dat de kwaliteit onder druk staat door industriële stoffen, geneesmiddelen en pesticiden. Maar ook het veranderende klimaat speelt niet mee. Want langdurige periodes met lage rivierafvoeren zorgen ervoor dat de schadelijke stoffen sterker in het water zitten. En we hebben tegenwoordig ook nieuwe inzichten dat sommige stoffen schadelijker zijn dan dat we van tevoren dachten. Dus die combinatie van drie factoren leidt er wel toe dat we ons zorgen maken over de kwaliteit van de Maas. Want bedrijven kunnen lozen, afvalstoffen lozen in de rivier. Ja, dat is wel volgens mij sinds de Romeinse tijd gebruik dat men afval loost op een rivier. En bedrijven kunnen daar een vergunning voor aanvragen en daarmee kunnen ze afvalwater lozen op de rivier. Maar omdat het dus ook droog is en warmer, is dat gevaarlijk? Als er weinig water in de rivier is en dezelfde hoeveelheid schadelijke stoffen zit er in het water, dan is de concentratie dus veel sterker. Ja. En als het minder wordt en de concentraties meer en meer, dan krijg je dus zwaar verontreinigd water. Wat moet er gebeuren nu? De eerste stap voor ons is eigenlijk heel belangrijk om inzicht te krijgen welke bedrijven precies waar lozen. En dat is op de Maas, maar ook op de zijrivieren, de kanalen en de rioleringstelsels, zodat je weet van waar gebeurt er nou precies wat. En de tweede stap is dan dat je ook gewoon heel goed in kaart brengt welke schadelijke stoffen worden er geloosd. Want dat is nu vaak niet zo bekend. Staan niet de stoffen die voor de drinkwaterbedrijven moeilijk zijn. Die staan veelal niet in de vergunningen. En dat is voor ons eigenlijk onbegrijpelijk dat geen inzicht is welke schadelijke stoffen nou waar geloosd worden. En daar moet verandering in komen. En valt dat te handhaven? Als je geen goede vergunning hebt, dan kan je natuurlijk ook niet zo goed handhaven. Maar als je een goede vergunning hebt met duidelijk, dit zijn schadelijke stoffen die niet geloosd mogen worden, dan kan je daarop controleren en vervolgens ook op handhaven. 7 miljoen mensen krijgen water uit de Maas in Nederland en in België. Is dit iets waarvan u zegt, dat kan misschien niet meer in de toekomst? Nu komt er voortreffelijk water uit de kraan. En dat moet natuurlijk in de toekomst ook zo blijven. En met het veranderende klimaat, steeds schadelijkere stoffen, moet er op een gegeven moment ingegrepen worden en zeggen van, dit willen wij niet meer in het water hebben. En het is niet alleen voor de drinkwatervoorziening, het is ook voor de natuur zelf. Schadelijke stoffen die verzieken het milieu en uiteindelijk ook de mens. En ik denk dat wij anno 2023 dat gewoon niet meer moeten willen. Nee, vandaar dat u aan de bel trekt. Komt er actie? Ik hoop het wel. Het is al vaker aangegeven dat men dit wil gaan veranderen. Maar er gebeurt zo weinig. Het gaat zo langzaam. En ik denk dat er hoog tijd wat meer prioriteit op moet komen. En dat, ik denk ook dat samenwerking hierbij heel belangrijk is. Ja. Samenwerking met wie? De bedrijven zelf natuurlijk. De bevoegde gezagen. Maar ook bij de drinkwaterbedrijven zit veel expertise over welke stoffen zijn schadelijk. En gezamenlijk moeten we hier tot een succesvolle oplossing kunnen komen, denk ik. Dank u wel. Verslaggever Josephine Trehi met Maarten van der Ploeg, directeur van Riva Maas. Ethiopië meldt dat het reservoir van de Renaissance Dam in de Blauwe Nijl is gevuld. Het is een megaproject. Het is de grootste waterkrachtcentrale van Afrika. Maar sinds de bouw van de dam in 2011 begon, is er heel veel kritiek vanuit Egypte en Soedan, de landen die stroomafwaarts liggen. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, waar maken Egypte en Soedan zich het meest zorgen over? Ja, ze maken zich vooral zorgen dat die dam kan gaan leiden tot een lage waterpeil in de Nijl. Ethiopië gebruikt dus inderdaad het Nijlwater van de Blauwe Nijl om het stuurmeer te vullen. En het is een gigantisch stuurmeer. We hebben het over een dam van 145 meter hoog en 1,8 kilometer breed. Ligt in Guba in het westen van Ethiopië, niet ver van de grens met Soedan. En dan vervolgens stroomt die Blauwe Nijl naar Soedan. Daar wordt het de Nijl en daar gaat het door naar Egypte. En ja, eigenlijk vindt Egypte ook wel een beetje dat de Nijl van hen is, volgens oude verdragen. Ja, en ze kijken dus wel echt met argusogen naar dat opvullen, wat dus nu voltooid is. Dat zijn hun grootste angsten natuurlijk, dat ze een watertekort hebben. Waarom is het juist voor Ethiopië belangrijk om dat stuwmeer te hebben? Ja, omdat de waterkrachtcentrale daar uiteindelijk zo'n 5000 tot 6000 megawatt kan opwekken. Ja, dat zeg je misschien niet zo heel veel, maar voor Ethiopië is dat een verdubbeling van de energiecapaciteit. En heel veel mensen in Ethiopië hebben geen stroom. Daarnaast is het voor Ethiopië ook wel echt een prestigeproject. Heel veel ministers hebben er geld in zitten, maar zelfs ook gewone burgers hebben aandelen gekocht. En het is ook wel, ja, om te laten zien, hè, wij gaan vooruit en we hebben macht in de regio. En ja, daarom hebben ze dus ook de afgelopen jaren niet geluisterd. Want bijna 10 jaar sinds dat ze begonnen zijn met de bouw van deze stuurmeer, met de dam, hebben Ethiopië en Soedan geprobeerd te onderhandelen met Egypte. En Ethiopië probeert te onderhandelen met Ethiopië van hoe snel wordt die dam dan gevuld. Maar ja, uiteindelijk is Ethiopië dus gewoon doorgegaan. Maar zijn die zorgen van Egypte terecht? Nou ja, er zijn wel zeker, ja, Egypte, hè, ligt geografisch niet handig, zou je kunnen zeggen, aan het einde van de rivier. En ja, het is voor een groot deel afhankelijk toch wel van het water van de Nijl voor irrigatie. En er is waterschaarste, datzelfde zie je in Soedan. Uiteindelijk, ja, is het ook een beetje afhankelijk, hè, van wat het klimaat gaat doen. We zagen de afgelopen jaren dat het stuurmeer ook wel deels is gevuld gewoon met regen. En dat ze dus niet hebben geput uit de Blauwe Nijl. En ook omdat het regende, dat er wel gewoon genoeg water door de Nijl heen stroomde. Ja, tegelijkertijd zien we natuurlijk, hè, veranderingen in het klimaat. En moet het gewoon eigenlijk gewoon de komende tijd gaan uitwijzen of ze dus inderdaad daar last van gaan krijgen. En ja, of het waterpeil van de Nijl dus beïnvloed gaat worden door die gigantische renaissance dam. Dankjewel, Afrika-correspondent Alice van Gelder. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De langste files staan nog altijd op de wegen in Zuid-Holland. Maar in Noord-Holland moet ik zeggen. Maar voor de rest lost de ochtendspits aardig op. En die problemen in Noord-Holland die zien we vooral terug op de A9 richting Alkmaar. Bij Aalsmeer is het asfalt beschadigd door een vrachtwagen. Vanaf Amsterdam-Zuidoost staat file 8 kilometer met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijders staan in de file op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel 13 kilometer met een half uur oponthoud. En er wordt ook veel omgereden via de N201 van Hilversum naar Uithoorn. Er staat bij Meidrecht 6 kilometer file en daar is de vertraging inmiddels 3 kwartier. NPO Radio 1. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. Give us time.

De Nederlandse horeca gooit 9% minder eten weg. Daar ging het onder meer over vanochtend. Toch verdwijnt er ieder jaar nog zo'n 55 miljoen kilo eten in de prullenbak, blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Onze verslaggever Jeroen Schutteijzer die ging langs bij Nel Schellekes. Die had er een reportage over gemaakt. Na 25 jaar een restaurant te hebben gehad, leert ze nu toekomstige chefs en scholieren voedselverspilling te vermijden. Ze had ook allerlei tips. Ik geloof dat ze zichzelf van kop tot kont chef noemde. Vond ik zo enig, heb ik wel onthouden. Henry die wilde graag nog wat tips hebben voor andere voedselresten. Hoe gebruikt ze aardappelschillen of appelschillen? Wat doet ze er allemaal mee? Nou, Nel Schellekens, wat doet u daarmee? Ja, wat doe ik daarmee? Wat superleuk. Ik kreeg waanzinnig veel reacties. Goh, nee. Helemaal top. Ja, wat doe ik daarmee? Nou, aardappelschillen. Van nu zijn er nieuwe aardappels. Dus die hoef je eigenlijk niet eens te schillen. Dus dan kun je zo koken. De schillen van nieuwe aardappels die zijn zo mooi dun. Ja, die kun je gewoon wassen. En met schillen al eten. Dus een schil. Is het eigenlijk ook nog meer vitamines? Al je bouwstoffen, hè? Sorry? Is eigenlijk ook nog gezonder, hè? Want daar zit, vlak onder de schil heb ik altijd geleerd, daar zitten de meeste bouwstoffen. Ja, zeker. Ja, en vaak wordt er dan door het gemak wordt een aardappel bijna aan vierkante blokken en de rest wordt weggedaan. En de dun schillen is ook goud natuurlijk. Maar nee, je hoeft eigenlijk helemaal nou niet niks met de schillen weg te doen. Okay. Andere aardappels wel. Maar goed, die kun je dan schillen. En wat wij doen, wat ik doe, is gewoon dat toch bakken als een soort chips. En dat is gewoon heel simpel. En bewaarbaar. Dus je kunt het ook gewoon later eten. Dus die schillen zijn dan wel gewoon lekker? Ja, zeker. Ja. Okay. Frituren, net zoals je normaal frituurt. En dan voor frituren, dus voor bakken. En dan af laten koelen. Ja. En dan ietsje hoger vet zetten. Dat je hem iets krokanter kunt bakken. En dan gewoon uit laten lekken. En dat is zalig. Dat is superlekker. En de appelschillen? Want ja, je kunt natuurlijk een appel gewoon zo eten. Dan eet je mee op. Maar voor een appeltaart, dan haal je meestal die schil eraf. Ja, en dat is zo goud, is dat. Dat is gewoon, ja. Ik maak azijn. Heel graag en heel veel azijn van alles wat geur, kleur, smaak heeft. Dus dat doe ik ook, ik noem maar even wat, van rabarberschillen. Die mooie rode schillen, als er dat afkomt, dan kan ik gewoon niet wegdoen. Ik kan gewoon niks wegdoen. Maar dat is te mooi. En nou ja, te lekker ook. Dus ik maak van schillen, van appels, van peren, alles wat lekker ruikt. Maak ik azijn. En dat kun je heel ingewikkeld doen, hoor. Dat doe ik dan ook wel, hoor, moet ik zeggen. Want ja, dat is dan ook wel weer een dingetje. Ja, voordat we een hele kookrubriek gaan beginnen. Ik denk dat mensen dat op de ergens online ook wel kunnen vinden. Maar je kunt er dus azijn van maken. Nou, u moet maar gewoon een rubriek beginnen, denk ik. Natuurazijn. Natuurazijn kopen. Geen schoonmakerazijn. Mensen, want dan gaan dingen niet goed aflopen. Maar natuurazijn. En dat wat je lekker vindt, gewoon onder azijn zetten. En daar je mayonaise van maken, of dat in je sausje doen, of je dressing, of whatever. Ik denk dat we, als we doorgaan, zijn we tot 10 uur bezig met recepten. Dank u wel, mevrouw Schellekens. Ik ga in ieder geval vanavond even een afvalemmer duiken voor het recept vanavond. En vanochtend weer veel aandacht in de uitzending voor de situatie in Marokko uiteraard. Daar komt hulpverlening traag op gang, zeiden we. Nog maar 4 landen hebben toegang gekregen tot het land om te helpen. Heinink die stuurde ons het volgende appje. De ramp in Marokko is erg. Natuurlijk is hulp noodzakelijk. Maar het valt wel op dat de aandacht factor 10 keer meer is dan de oorlog in Oekraïne. Meer dan 1000 keer zoveel doden. Dat klopt, Heinink. Ja, dat klopt natuurlijk. Maar ja, er gebeurt meer in de wereld. Dus daarom hebben we ook iedere dag ander nieuws dan Oekraïne. En dit is nu nieuws. Dat is eigenlijk in het kort het antwoord. Dat is zo. En het gaat niet alleen om het aantal slachtoffers natuurlijk. Nee. Maar wat daar gebeurd is, klopt. En zoals gewoonlijk benoemen we, of jij eigenlijk, af en toe hoe laat het is. En het gaat wel eens fout, zoals vanochtend tegen 7:30. Het is 7:59. Het Nederlands elftal heeft in Dublin met een 2-1 overwinning op Ierland een grote stap gezet richting het EK. Ja. Maar makkelijk ging het niet, vertelt voetbalcommentator Jeroen Goed. Er is op zich niks mis mee als 7:59 is, maar dat was het niet. Nee. Het was een uurtje eerder en er schrokken heel wat luisteraars van. Zo zijn er meerdere uit bed gesprongen, maar Marcel die topte toch wel alle reactie. Die wil ik even voorlezen. Hij stuurde ons een mail. Waarom zit ik om 7:15 al op kantoor? Alleen, Astrid zei dat het 7:30 was. Ik moest mij zo haasten en dus nu een uur te vroeg op kantoor. Is er geen eindredacteur of zo die er wat van kan zeggen? Ik zat er trouwens ook naast. Ik heb het niet eens gehoord. Ik was iets anders aan het doen, geloof ik, op dat moment. Maar ja, heel veel mensen schrikken dus blijkbaar heel erg als het verkeerd gaat, Astrid. Nou, dit is niet de taak van de eindredacteur. Ze mogen ervan uitgaan dat een presentator gewoon klok kan kijken. Dus dit is gewoon volkomen mijn fout. Mea culpa, mea culpa. Ik probeer het nooit meer te doen. 3 voor de dag. Amerikaanse militairen beginnen aan een militaire oefening in Armenië. Het is een van de vele stappen die de Armeense regering de afgelopen week heeft gezet om toenadering te zoeken tot het Westen, tot ongenoegen van Rusland. De hulpverlening in Marokko na de aardbeving van vrijdagnacht komt langzaam op gang. Wegen in de ergst getroffen gebieden zijn beschadigd of geblokkeerd. Verslaggever Onno Beukers probeert vandaag dichter bij het epicentrum te komen om te zien hoe groot de schade daar is. En vanochtend vertelde hij dat zelfs in het oude centrum van Marrakesh de schade van de aardbeving goed is te zien. Daar waren ook wel gebouwen beschadigd, maar als je hier in Marrakesh kijkt, valt dat relatief mee. Maar als je verder de bergen ingaat, ja, daar wordt het gewoon. Dan zijn er meer schades en dan zijn die huizen instabieler. En daar durven mensen echt niet zo snel nog weer binnen te slapen. En dan zie je dus ook, als je de route van Marrakesh meer richting de bergen neemt, eigenlijk steeds meer mensen die een tentje hebben opgezet, zelf een tent of een tent die ze hebben, of gewoon naast de auto slapen onder dekens. Dus dat gebeurt nog steeds. De rechter doet uitspraak in de zaak tegen een Pakistaanse oud-cricketspeler. Deze verdachte heeft volgens de OM opgeroepen om PVV-leider Wilders te vermoorden. Verslaggever Danny Simons, hij volgt de zaak vanuit de rechtbank. Danny, hoe zal het ook weer? Hoe heeft hij Wilders bedreigd? Dat gebeurde in 2018 in een Facebook-video. Deze meneer Khalid El die loofde een beloning uit van 3 miljoen roepie. Dus omgerekend zo'n 21.000 euro. Voor degene dus die Wilders zou doden. En dat had alles te maken met een cartoonwedstrijd die Wilders in 2018 wilde houden. Dat leidde tot grote onrust en protesten in islamitische landen. Nou, vooral in Pakistan, waar deze meneer vandaan komt. Misschien herken je de beelden nog wel. Nederlandse vlaggen en foto's van Wilders die werden daarbij verbrand. Nou, ook deze oud-cricketspeler was dus boos en hij zei in die video, deze 3 miljoen roepie die ik eruit loof, dat is alles wat ik heb, maar heb ik nog meer geld, had ik nog meer geld, dan had ik dat er ook voor over gehad om Geert Wilders te laten vermoorden. Vandaag dus de uitspraak. Wat was de eis van het OM? Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar tegen deze Pakistan vanwege die oproep. En het OM rekent het daarbij heel zwaar deze meneer aan dat hij niet alleen Wilders wilde laten ombrengen, maar dat op die manier ook de Nederlandse rechtsstaat schade zou aangebracht worden. De officier van justitie zei destijds, met de aanslag op een politicus als Wilders wordt ook de hele Nederlandse democratie ondermijnd en er zal de hele wereld in shock zijn. Dus het gaat niet alleen om één persoon die vermoord wordt, maar een Nederlandse volksvertegenwoordiger die onderdeel is van de democratie, het zwijgen opleggen. Danny, jij bent bij de uitspraak van die zaak. Zometeen Stand.nl, Guylaine. Waarin we gaan kijken naar alle hulpacties. Er zijn heel veel mensen die initiatieven nemen om mensen in Marokko die gedupeerd zijn, getroffen zijn door de aardbeving, daar te helpen. De vraag is of er een landelijke hulpactie moet komen en hoe snel die er dan moet komen. Daar gaan we het in het eerste half uur van Spraakmakers over hebben. Katrien heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag verder. NPO Radio.